Esselamu Aleyküm. Değerli dinleyenler, yeni bir programda sizinle beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz bu programda. Ahmet Mahmut Ünlü hocamıza sizlerden gelen soruları soruyoruz. Canlı yayında cübbeliahmethoca.tv ya da lalegulefem.com adresinden bizi şu an dinleyen veya izleyen tüm izleyicilerimize, dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Bugün programımız biraz daha erken nihayet bulacak. Bu nedenle soruları hızlı bir şekilde hocamıza iletmek istiyorum. Hocam, geçen haftadan kalan sorulardan miras hukukunda ev, arazi, nakit hepsinde ikiye bir midir şeklinde bir soru gelmişti. Yani kadın erkek şeyini soruyor. Evet hocam. Evvela dinleyenlerimizi Rabbimizin selamıyla selamlayalım. Ondan sonra kıymetli hocamızın hocası Zavendikli Mustafa Efendi hocamızın vefatı münasebetiyle Rize'ye gittik. Cenazede bulunduk. Dün gece de dönemedik. Üstadımız Efendi Hazretlerimizle beraber bulunduk. Onun için iki gecedir uykusuz kaldık. Bugün de uyuyamadık. Tefsire yetiştik. Birkaç gündür tabii hem Hoca Efendi'nin vefatının hem teessürü, üzüntüsü hem tabii birçok toplantılar, görüşmeler, ziyaretler neticesinde yolculuk, efendim, kara yolculukları bu arada. Dolayısıyla Efendi Hazretlerimiz de bu sabah Trabzon Havaalanı'nda bana kendini çok yorma buyurdu. Bundan dolayı bu gece yani dersimizin düzeni bozulmasın açısından bunu yapalım. Bir saat kadar inşallah. Haftaya çarşambada inşallah yine birkaç saat olarak soruları bekliyoruz. Cevapları Allah nasip ederse vermeye çalışacağız. Bu vesileyle kıymetli muhterem üstadımız Zavendikli Mustafa Efendi hocamızın ruhuna bütün dinleyenlerimizden bir kelime-i şehadet buyursunlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bu kelime-i şehadetlerine hasman sevabı hediye eyledik. Rabbim hocamızın ruh şerifine İsal eyleye. Amin. Şimdi sorulan soruda kadın erkek ayet-i kerimede buyurulduğu üzere liddekerimiz bir havvelün seyeyn mirasta pay olarak erkek efendim tam alıyor, kadın yarım alıyor. Bunda tabi hikmetleri var, incelikleri var. Bunu Rabbimiz böyle takdir ediyor. Çünkü kadın efendim kocaya gidiyor. Kocası da onu bakmakla mükellef tutuluyor. Zaten İslam'a göre kazanmakla da mükellef tutulmuyor. Değilse babası amcası gibi yakınları bakmakla mükellef oluyor. Onlar da yoksa devlet beytülmal bakmakla mükellef oluyor. İslam kadına bu şekil haklar ve korumalar ve güvenceler verdiği için ve onu yaşa ve maişetini temine mecbur görmediği için, tutmadığı için. Ama erkek de ev bakmakla, yuva bakmakla, çoluk çocuk bakmakla mükellef tutulduğu için erkeğe tam veriyor. Kıza da tabii bütün haklarını İslam temin ettirdiği için babasından da bir hediye mahiyetinde bir yarı veriyor. Burada bazı eski fetvalardan kaynaklanarak bu şeyde değişiyor. Yani arsa ve tarlalarda yarı yarıyadır gibi bir görüş vardır. Şimdi izleyicimiz yani bize efendim bu fetvayı soran kişi bunu soruyor. Yani, ev arazi nakit ev arazi nakitte hepsinde ikiye bir midir diyor. Tabii şimdi evvelce şeydi bu efendim arazi devletin mülkünde olduğu için insanlara sadece intifa verilmiş olduğu için o zaman arazide efendim yarı yarıyaydı. Yani ikiye bir değildi. Yarı yarıyaydı. Ve lakin şimdiler tabii arazi tapulandı ve mülk olarak sahiplerine intikal ettiği için bu durumda efendim ikiye bir devam ediyor. Yani şu anda ikiye bir olarak. Şu an yani erkek şu anda sistemde erkek bir kız yarım alıyor. Yani mallar, daireler, işte mülkler falan tapulu olduğu için. Ha, denilirse ki yani biz öyle bir bölgedeyiz ki işte hazine arazisidir veya efendim işte tapulu değildir gibi özel bazı durum, özel bir durum yani bazı bölgelerde olduğu evet. gibi tapusuz bir durum varsa yani arazide kız erkek yarı yarıya alıyor. Ama tapulu duruma geçtikten sonra efendim ikiye bir devam ediyor. Hocam hasta tedavi olmasa ölse veya tutmaması gerekirken orucu tutsa ölse bundan mesul mü diye bir soru gelmiş. Şimdi Hanefi mezhebi bu hususta mesul olmaz diyor. Yani mesul olmaz diyor çünkü el ilmu indallah, gaybı Allah bilir, eceli o takdir etmiştir. Ve mâ kâne nefsin en temûte illâ biiznillah. Allah izin vermeden kimse ölemez. Yani durumunda bir de tedavilerin iyileştiriciliği kesin değil. Yani bu illa seni iyileştirecek diye de bir şey olmadığı için tedavi olmak sünnettir. Mâ enzelallâhu teâlâ dâni illâ enzelallâhu devâen elâ ya ibadallah fetedâve. Allah hangi derdi indirdiyse mutlaka devasını da ilacını da indirmiştir. Ey Allah'ın kulları tedavi olun buyuruluyor. Fakat bazı ehli tasavvuf, bazı meşayih, bazı evliya, ulema tevekkül edip yani tedavi olmamayı da tercih etmişlerdir. Çünkü bir hadis-i şerifte de Allah'ın dostlarından bahsedilirken onlar methedilirken ki sahih hadistir. Mesela la yetetayyarun ve la yektevun. Bir hiçbir şeyden uğursuzlanmazlar. Hiçbir şeyi uğursuz saymazlar. Bir de mesela böyle dağlama, şimdiki işte ameliyat muameleleri evet. gibi bir şey o zaman işte ateşle herhalde dağlayıp da oradaki damarı mı işte kurutup edip de işte ağrıyı dindirme meselesinde onlar bu tedaviye başvurmazlar diyor. Hani o şekilde tedavi haramdır anlamında değil de özel dostlar böyle şeyler yapmazlar. Tercih. Bunları tercih etmezler diyor. Hal böyle olunca yani Musa sen bir kere hasta oldu. İlaç içmedi falan. Ya Rabbi sen beni hikmetinle tedavi edersin diye münacatta bulundu. Mevla da buyurdu ki ya Musa sen benim hikmetimi iptal mi etmek istiyorsun? İlla her ilaç indirdim. Ara derdinin çaresine bak. Tabii bunlar hikmette ve sünnette tedavi olmak, ilacını aramak çok uygun bir şeydir. Sünnete muvafakattır. Tedavi olmamak sünnete muhalefettir. Sebep olarak mı görmek gerekiyor hocam bu bütün tabii onların hepsi tedavi. Sebeptir. Efendim yaratan ancak Allah-u Teala'dır. Bu zaten her Müslümanın inanması gereken itikadi bir meseledir. Onda zaten sorunu kimsenin yoktur. Hal böyle olunca fakat bir insan tedavi olmadı öldü. Şimdi bu adama intihar etti muamelesi yapmaz Allah. Niye intihar etti muamelesi yapmaz? Bu kendini direktman öldürmedi yani. Çünkü burada niceleri de tedavi olduğu halde ölüyor. En iyi şekilde tedavisini en pahalı şekilde uygulayan Avrupalar Amerikalara kadar kalkıp gidenler ölüyor. Hatta hastalığı geçti deniyor bir hafta sonra tekrar. Evet hal böyle olunca yani burada nas ayet yok hadis yok yani bu ilaç buna iyi gelir bu kesin iyileşecek diye bir şey olmadığı için buradaki bütün tedaviler ihtimale mebnidir. Hepsinde bir şüphe var. Olasılık değil mi hocam? Olasılık yarayacak mı yaramayacak mı? Olasılık olduğu bir noktada da ihtimale uymadı. Ya uysa sünnettir. Fakat yani bu adam bunlara itibar etmedi. Ben iyileşmem düşündü. Veyahut da bu bana yaramaz düşündü. Böyle bir zan ve fikir diyelim. Bundan dolayı da adam intihar mı etmiş oldu şimdi yani? Onun için bunu mesul demiyoruz. Velakin oruç meselesinde tabi Ramazan-ı Şerif'te farz oruçtan bahsediyoruz. Burada da ne buyuruyor? Ayet-i Kerime'si ve entesûmû hayrul lekûm. Tutmanız sizin için hayırlıdır. İn kuntum te'alemun eğer biliyorsanız. Şimdi bu tutmanızın muhatabı kimdir? Ayetin gerisinde femen kâne minkum meridan ev alâ sefer. Hasta olan veya yolcu olan. Tutmamasına müsaade var. Sonra iyileşirse kazaya bırakır. Güne gün tutar. İyileşmezse fidye verir zaten. Öyle ölürse de Allah sormaz fidyesiyle. Para da bulamıyorsa çok fakirse fidye de vermez. Şimdi bu ayetin peşine, bu cümlenin peşine ne diyor? Tutmanız yine daha hayırlıdır. O zaman muhatap kimdir? Tefsirler diyorlar, eyyüel merda vel müsafirun. Ey hastalar ve ey yolcular diyor oraya. Hastayken de, seferdeyken de tutmanız daha hayırlıdır. Şimdi tutmanız daha hayırlıdır diye bir hastaya veya yolcuya buyurulurken O hasta da diyelim tuttu ve öldü. Buna yarın ahirette Allah tabi intihar etmiş gibi mesul muamelesi yapmaz. Ama sünnet nedir? Hikmet nedir? Mesela seferde sahabe-i kiram oruç tutarlarken yolculukta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların biraz bitap olduğunu, yorgun düştüğünü, bir de cihada gidiyorlar falan. Bayağı bir verimsizlik de olma ihtimali var. Sordu, ne yapıyorsunuz? İşte oruç tutuyoruz. Oruçluyuz. Nafile oruç yani. Buyurdu ki, lese minen bir sıyamı fim sefer ve lese minel bir sıyam fim sefer. Yolculukta oruç tutmak yani çok takvalıktan falan değildir yani. Buyurdu. Demek insan halini gözetecek, durumuna göre hareket edecek. Efendim, yalnız Efendi Hazretleri bizim mesela pazartesi, perşembeleri bile yolculukta da tutardı. Araplardan biri hatta ona misafir ona sormuştu. Ya bu hani çok lüzumlu, aşırı takvalıktan da değil. Yani siz niye bunu yine terk etmiyorsunuz falan. Ona buyurmuştu. Liyellâne tekâsele. Tembelliğe alışmayalım. Şimdi yolculukta ezeye pazartesi, perşembe attınız. Ondan sonra da eve geldim. Yolculuktan yeni döndük diye o günde tutmayız. Araya boşluk. Yani arada boşluk girerse daha zor olur. Alıştığımız mutat sünnetleri terk etmeyelim. Yani Efendi Hazretleri'nin ki azimetli amel, efendim tasavvuftaki özellikler, nefse yüz vermeme, pay vermeme olgusu, bunlar ayrı değerlendirilir. Hasta da tabii çok acı çekiyor, ağrı çekiyor, ölüm kalım durumda. Bu tutmaması sünnete uygundur. Tutmayabilir. Ha, daha hayırlısıdır diye buyurulurken, tabii o da kendinizi öldürecek derecedeyken de öldürün hasta değildir. Yani kurtarır hastalıklar vardır. Paylı hastalıklar vardır. Onlar hakkındadır diyelim. Ve lakin mesele nereye cevap düğümlendi? Adam tedavi olmadı veya oruç tutarken tuttu da öldü diye mesul olur mu? Evet, bunun manası ne demek? Yani intihar etmiş gibi bir ağır veballe Allah'ın huzuruna çıkar mı? Çıkmaz. O böyle bir durum yok. Evet hocam, bir başka soruya geçmeden önce şu an radyolarını yeni açanlar ve bu programı yeni dinlemeye başlayanlar için yine demekle fayda var. Canlı yayınlanan bu programda haftanın her günü mesaj yollayabilirsiniz. Şu anda da cep telefonlarınızın mesaj bölümüne hoca yazıp mesajınızı 6688'e gönderebilirsiniz. Bunun yanı sıra cep telefonlarınızın 0546 370 2020'yi tanıması gerekiyor. Yani aramanız gerekiyor. 0546 370 2020. Hocamıza ait olan bu telefon numarasına 24 saat boyunca yenilenen sohbetleri, kısa kısa bölümleri, özel latifeli yerleri, hem aklınıza gelebilecek, akılda kalabilecek çok önemli yerleri, kabir sohbetini ve birçok sohbeti, haftanın yorumlarını dinleyebilirsiniz. Evet, bunları hem millete duyursunlar, hem kendileri imkanları nispetle dinlesinler, böylece de hizmete niyet etsinler. Hep hayra, hizmete ve bu yayınların daha artmasına, hizmetlerin çok daha kaliteli, seviyeli şekilde dünyanın her yerine ulaşması için bu ortamlar kuruluyor. Artık bu hususta ehli sünnetin yardımcıları, destekçileri olsunlar. İnşallah. İnşallah. Hocam, borsadan yatırım amaçlı hisse senedi almak caiz mi diye sormuşlar. Yani şu andaki borsa sistemi Türkiye'de işleyen haliyle haramlardan hali değil. Yani ari değil, boş değil. Mutlaka bir noktadan haramlık giriyor. Bulaşmış mı? Bulaşıyor. O noktada doğru dürüst bir işlem yok. Yani ya hisse yok, hayali kağıt üstünde. Ya yalan var. Ya aldatma var. Yani kumar gibi, kumara dönmüş bir durum var. Evet. Yani böyle hayali olduğu için böyle elle tutulur bir şey, müşahhas bir hisse devredilen Allah'ın zaten bunlar hepsi şaibeli ve şüpheli. Olduğu için bu sistemde borsa fetva verilecek bir şey değil. Evet hocam. Bir rüyasından bahsetmiş dinleyicimiz. Sürekli diyor Azrail aleyhisselamı, peygamberimizi aleyhissalatü vesselam, Cenab-ı Hakk'ı görüyorum demiş. Canımı alırken ve benimle konuşurken görüyorum demiş. Dün soramadım demiş. Bursa sohbetinizden sonra mesajı göndermiş. Anlamı nedir diye. Hayırlı olur inşallah. Ben rüya tabiri ayrı bir ilimdir. Velakin yani Azrail aleyhisselam Allah'ın meleklerindendir. Meleklerin de peygamberlerindendir. Yani onun görülmesi hakkında tabirnamede de özel bir tabir olabilir. Şimdiki kitap yanımda olmadan ezberimde değil. Belki unutmazsam bakarım inşallah. Bir daha derim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyor. Çok büyük nimettir. Allah-u Teala konuşuyor veya canını alırken gör. Demek ki ben anladım ki bu kardeşimiz inşallah imanlı ölmeye muvaffak olacak. İnşallah. Allah-u Teala buna benim Müslüman olarak ölmeyi nasip edecek. Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah. Amin. Çünkü Mevla ile konuşmak, Mevla'nın tabii bir gazabıyla konuşması var ama şimdi orada Efendimiz Aleyhisselam de devrede olduğu için orada bir gazap manasında bir azarlama konuşmasına benzemiyor. Bu şekilde bir toplamından çıkarttığım, mecmuasından çıkarttığım tabiri. Mevla Aleyhisselam çünkü herkese görünür, herkese gelir. Her türlü gelir. İyi kötü. Oradan ayırt edemeyiz. Ama Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in huzuru bulunması, o noktada teşrifleri işin güzel olduğuna, durumun, akıbetin hayır olduğuna ve Mevla Teala'nın kelamı da bu noktada Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bulunması münasebetiyle yani rıza kelamı ve mükalemesi evet, olduğuna sanki bir işaret geliyor gelen aklıma. Gelen mesaja göre böyle. Yani öyle Amin. Anlıyorum ki inşallah imanlı i̇nşallah. Ölmek nasip olur ona da bize de. Amin. Hayızlı kadının bulunduğu odada namaz kabul olur mu hocam? Evet kabul olunur. Hiçbir mahsuru mani yoktur yani. O kadının o hali hiçbir şeye mani değildir. Yani kendisi namaz kılamaz. Yoksa başkası namaz kılsa onun yanında bunda hiçbir zarar olmaz. Bir başka soru. Namazda işaret parmağını kullanmak ne anlama geliyor hocam? Sünnet midir? Ne şekilde bunu kullanmak doğrudur ve sadece Şafii mezhebine mi tabidir? Diyor. Şafii mezhebiyle alakası yok. Dört mezhepte sünnettir. Sünnet olduğu sahih tariklerle sabittir. Ayrıca tabi fıkıh meselesidir. Namazın içindeki bir konu olduğundan fıkıhlara da girmiştir. Namazın sünnetlerinde zikredilmiştir. Dolayısıyla direkt hadisten biz bir şeyi sünnet alıp da amel edemiyoruz. İlla fıkıh süzgecinden, müçtehitlerin ve fukahanın süzgecinden geçtikten sonra onu evet. Efendim anlatabiliyoruz, tatbik edebiliyoruz. Yani fıkıh kitaplarında da yeri olan bir sünnettir. Dört mezhepte de sünnettir. Şekli meselesini biraz şeydir. Onun için yani kelime-i şehadet getirilirken tahiyyatta eşhedü en dedikten sonra la'nın ella tabii en la denmiyor. Ella o nun lama efendim dahil ediliyor. Bu durumda eşhedü ella derken la derken kaldırılıyor. Ama o arada baş parmakla şehadet parmağın yanındaki parmak birbirine ekleniyor. Şimdi internetten biz görüntülü yayın yapıyoruz. Şu anda televizyon gibi canlı yayın yapıyoruz. Evet. Şu anda internetten belamet.tv'den görenler mesela bazen böyle lazım oluyor işte. Evet. Şimdi göstermek yani. İcap etti şimdi. Ha bu ne eder? Efendime sana söyleyeyim. Şu parmak, iki parmak anında eşhedü el derken bura bitişiyor. La derken bu kalkıyor. Eşhedü el la ilahe illallah derken iniyor ve diğer iki parmak da çözülüyor. Hal böyle olunca efendim bu yani tabii fıkıh kitaplarında Arapça rakamlar olarak da bu belirtiliyor da şimdi halkımız ondan anlamaz Arapça rakamlar. Bir kez daha tekrar edebilir miyiz hocam şu anda tam arkadaşlar? Şu anda yalnız beni aşağı doğru elimi şeyden çekerseler. Biraz daha yakınlaşalım. Biraz aşağı indirirsin he. Çünkü namazdayız havada olduğu zaman olmuyor. Namazdayız. Ne yaptık? Eşhedü en la ilahe illallah. El la ilahe illallah. Anlatabildik. Evet, baş parmakla şehadet parmağın yanındaki iki parmak birbirine böyle ekleniyor. Halka gibi yuvarlak yapılıyor. Evet, eşhedü el la derken kalkıyor. İlahe de duruyor. İllallah derken iyi de iniyor. İniyor. Bunun şekli de budur. Ancak İmam-ı Rabbani Hazretleri bu hususta hassaslık yapıyor. Bir mektubunda yani diyor ki o tabii çok değişik vecihler getiriyor orada. Şimdi onlar biraz kafa karıştırır. Yani sonunda biz ondan şunu çıkarıyoruz. Burada farklı rivayetler de var. Bu anlattığım şekil Halebi Sahir'de falan beyan edilen muteber şekil deminki. Evet. Fakat şu şekil bu şekil diyen birkaç şekil diyenler var. Şafii'de mesela başından beri kaldırıp tamamen kaldırıp indirenler var Şafii. Onları da yanlarında gördükleri zaman Hanefiler. Efendim ne yapıyorsun kardeşim böyle olur mu? Oyun mu oynuyorsun namazda iki tipi kaldırıp indiriyorsun parmağını? Demesinler. Sonra adam da ona derse ki ben Şafii'yim kardeşim. O da ne olursan ol kardeşim. Böyle cahillik yapmasınlar. Çünkü evet. Şafii'de bazı mezheplerde o tamam. Bazısı devamlı baştan kaldırıyor hiç indirmiyor. Bazısı devamlı kaldırıp indiriyor kaldırıp indiriyor. Hanefi'dekini ben anlattım demin. Evet hocam. Hal böyle olunca yani burada çok rivayet. İmam-ı Rabbani Hazretleri de diyor ki bu kadar rivayetler farklı olduğu için. Bir de namazda hareketsizlik esas olduğu için. İşte اِذَا صَلَّا حَدُكُمْ فَلْيُحَوِّلْ مَسْتَطَعَ مِنْ اَعْضَاءِ اِلَى الْكِبْلَةِ sizin bir namaz kılarken uzuvlarından gücü yeten her uzvunu kıbleye döndürsün hadisinden dolayı. Yani böyle durmakta kıbleye müteveccihlik olduğu falan bazı deliller söylüyor. Bu usta bir itirazı var İmam Rabbani Hazretleri. Fakat Efendi Hazretlerimiz kendisi bunu yapar ve Alaaddin Efendi Hazretleri dört mezhep müftüsü şeyhinin bu sünnetle amel ettiğini, tatbik ettiğini nakleder. Dolayısıyla şimdi burada bir İmam Rabbani Hazretleri'nin beyanı olsa da bir Alaaddin Efendi'nin ve tatbikatı ve Efendi Hazretlerimizin tatbikatı olunca orada tercihimiz Alaaddin Efendi ve Efendi Hazretleri tarafından oluyor. Her mezhepte olduğunu öğrenmiş olduk. Evet. Sadece Şafii mezhebinde değil. Değil. Dolayısıyla biz yani Efendi Hazretlerimizin amel ettiği, Alaaddin Efendimizin tatbik ettiği tabii de bir sünnet, işleyen bir sünnet. Bunu yani şimdi İmam Rabbani Hazretleri öyle buyurdu diye de sünnet değil diyemeyiz. Şekilleri farklı olsa da. İmam Rabbani Hazretleri şunu diyor yani, şekil farklılığından karışıklık olur. Bir de şu var, orada gaflet ederse bir insan parmak alışkanlığına gelir iş. Bu sefer de ne yapar? Aklı başka yerde olunca la'da kaldırmaz, ilahede kaldırır, illallah'ta indirmez, devam eder. Orada da bir mana bozulması. Onun manası nedir? O soruda bir de o var. Evet hocam. Manası nedir? Yani yokluk, nefh etmek için kaldırıyor. La ilahe. Hiçbir ilah yok. Tapılacak, sayılacak, sevilecek. La ilahe, hiçbir ilah yok. İllallah, ancak Allah var derken ispat gibi indiriyor. Nefi için, olumsuzluk manasında, inkar için la ilahe de kaldırılıyor. Yani şey de bu. E tabi burada hareket biraz gecikmeli olursa, ileri geri olursa burada da bir yani insan hani kafir olur, müşrik olur diye o kadar ucuz değil o iş ama yani sünnete muhalefet gayet olur bir yani olmuş. Yanlışlık olur. Evet, bu yüzden biz diyoruz ki bu işi doğru bilmeyenler veya bilseler de kafaları başlarında olmayanlar, akılları havada olanlar, yoğun iş ortamında olanlar, efendim dağınık kaç rekat kıldığını arada bir şaşıranlar, evet, ne kıldığını unutanlar, huzur üzere bulunmayanlar, artık yani huzur üzere kaç kişi kaldıysa işte, yani böyle yap, onların yapmamasını tavsiye ederiz. Evet, yani noktaları kaldırma ve indirme anlarını takdim tehir öne almak, geri bırakmak tehlikesi mevcut olduğundan dolayı. Evet hocam. Bazı zatlar hakkında birçok sorular gelmişti. Bugün de Vakit Gazetesi hakkında bilgi verir misiniz diyor bir dinleyicimiz. Vakit Gazetesi'nde yani yazarlardan bazı efendim sıkıntılar vardır. Bazı yazarlar işte Ehl-i Sünnet'e uygun, muvafık yazmıyorlar. Bazı Ehl-i Sünnet'e muhalif adamlar, kaderi inkar eden vesaire, itikatları Ehl-i Sünnet'i kabul etmeyen bazı adamlar müstahar isimlerle, takma isimlerle, evet, yazılar yazıyorlar. Bazıları parayla reklam vererekten tabii bazı yayınlarını reklam ediyorlar. Fakat bu kişiler haddi zatında kendilerinin Mehdi olduklarını iddia ediyorlar. Hani orada o yayınlarda Mehdi'yiz demiyorlar ama kişileri, o kişinin Mehdi iddia ettiği kesin. Hal böyle olunca onun meşru edilmesi, adının tanıtılması, insanların yönlendirilmesi meselesinde bir İslami hassasiyet korunmaması. Şia mezhebi gibi Ehl-i Sünnet dışı akımlara meyleden insanların yazılarına efendim sansür konulmaması, engel konulmaması. Hal böyleyken onları eleştiren ve onlar Ehl-i Sünnet'e yanlış yazılar yazdıklarını beyan eden bizim gibilere efendim şey konulması, yasak konulması, Arifan dergimizin bu gibi Ehl-i Sünnet dışı fikirlere reddiyeler yaptığı için özellikle Mustafa İslamoğlu isimli şahsın batıl görüşlerine Arifan dergimizde reddiyeler yaptığımız için dergimizin mesela reklamının verilmemesi. Yani burada Şia'ya karşı, batıla karşı, Ehl-i Sünnet dışı akımlara karşı hassas olunması gerekirken bizim gibi safkan, halis, muhlis, katışıksız, karışıksız Ehl-i Sünnet olan efendim fırkalara, cemaatlere böyle efendim hassas yaklaşılırken tabii ki biz burada ne karışıklık olduğunu çözemedik. Kendileri, yöneticileri bize geldiler. Bu işi çözelim, tamam çözelim, bu kişilerle bizi bir masaya getirelim sizi, getirin buyurun, biz açığız dedik. Ne o kişilerle bizi bir masada toplayabildiler, ne onların görüşlerine tekzip yayınlatabildiler, ne onların batıl fikirlerini kitaplarından çıkarttırabildiler. Ancak bizden siz bunlar hakkında konuşmayın talebinde bulundular. Hal böyle olunca adam kaderi inkar ederken, bütün millet de onlara büyük hoca diye itibar ederken, biz de bu adam kadere inanmıyor, kardeşim bak imandan olursunuz. Amentür'ün bir esası zedeleniyor burada. Oradan beri başlayalım. Bak mesela Arifan dergisinin bu bir hafta sonra çıkacak sayısını alsınlar. Mesela Mustafa İslamoğlu ne diyor? Evlatlığa mahrem diyor. Halbuki Kur'an'da açıkça ve ma ceale edeyâkım ebnâkım. Kesinlikle evlatlıklarınız oğullarınız değildir. Yani demek kadının yabancısıdır. Evlatlık büyüse de buluğa erdi mi o kadın ona çıkamaz. Evet hocam. Tamam mı? Evet. Kızıyla evlenebilir o kadını. Hı hı. Kendisiyle bile evlenebilir. Artık örfe göre uyum varsa şey onu bilmiyorum. Ama oğlu değil yani. Oğlu olmayınca ne oldu? Yabancısı oldu. Ben bunu büyütüm. Süt verdiysen başka. Süt emzirdin mi? Yok. Süt emzirmediysen nesep de yok. Raza da yok. Yani soy bağı da yok. Süt bağı da yok. Bir şey kalmadı. Kur'an böyle derken mahremlik, evlatlık mahremdir diyor. Bilmem. Kur'an'da açık helal haram, haram helal. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman Hazreti Zeyd'in boşadığı Zeynep validemizle evlendi. Kur'an söylüyor. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْ اَوَطَّرًا زَوَّجْنَاكَ Ahzab suresi. Zeyd diyor hanımı Zeynep'i boşadı. İddeti bitti. Biz seni evlendirdik diyor. Bu evlatlığıydı. Evladı değil. Şimdi evlatlık mahrem olsa Hazreti Zeyd Resulullah'ın öz oğlu gibi olacak. O durumda da hanımı boşasa da ebedi babasına haram oluyor. Evet. Hal böyle olunca yani Resulullah'ın yaptığı iş bile haram olmuş oluyor. Haşa ve kella. Bu kadar sapma ve saptırma var iken bunların hakkında biz konuştuğumuz için bize bunun hakkında konuşma teklifi getiriliyor. Biz duramayız Ehl-i Sünnet'in görüşlerini açıklamak durumundayız. Kim bizim reklamımızı almasa da almasın. Hal budur. Tabii Akit Gazetesi'ndeki bütün yazarlar buna dahildir diyemem. Birçok yazar Ehl-i Sünnet üzere veyahut da Ehl-i Sünnet'le alakası olmayan, dinle alakası olmayan spordur, siyasidir, ekonomidir, evet, siyasidir, iktisattır, fendir, fiziktir. Beni alakadar etmez o konular. Sağlıktır. Beni onlara alakadar etmez. Yani diğer dini konularda yazanlardan da bir kısım Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz var. Ali Eren Hoca Efendi kardeşimiz gibi. Ama diğer bazılarının yani yazılarına itimat edilip de yani genel manada kabul edilemez. Ha genel manada da reddedilemez. O zaman ne girdi? Şüphe girdi. Şüphe girince ne oldu? Biz halkımızı uyarmak mecburiyetinde kaldık. Neden? Orada bir kaçak, itikadi kaçak, Ehl-i Sünnet kaçağı, bu sigorta kaçağına, elektrik kaçağına benzemez. Elektrik kaçağı seni yakar, kül eder. Şehit olursun. El hariku şehidün. Yanan şehittir. Ama bu itikat kaçağı, imani noktadaki bir en ufak cümlelerden anlaşılan bir kaçaklar adamı dinden imandan eder. Telafisi, ebedi cehennemde yakar. Onun için ben Müslümanlara acıyorum. Böyle karışık işler olup Ehl-i Sünnet hassasiyeti olmayan, Ehl-i Sünnet dışı akımlara biz size kapalıyız demeyen, aksine Ehl-i Sünnet'te kararlı olan bizim gibilere biz size karşı tavırlıyız diyen gazetelere karşı halkımızın da dikkatli, uyanık ve tavırlı bakmaları, yanlı yaklaşmaları, yani böyle niye acaba ile yaklaşmaları, burada bir yanlışlık var mı diye düşünerek yaklaşmaları ve her şey burada var diye böyle sanki meal tefsir gibi inanmamaları, ki nitekim bugün birçok batıl fikirli ilahiyatçının yazdığı meal tefsir bile yanlışlarla dolu. Hal böyleyken yani bu Ehl-i Sünnet'in sesiymiş gibi, Müslümanların sesiymiş gibi görülürse, bu sefer orada yazan herkesin her dediği hüccet gibi algılanırsa, yarın bir gün telafisi kabul olmayan itikadi noktalarda zararlara, hatalara düşülmesi kaçınılmazdır. Çünkü terazisi yok değil mi çoğumuzun? Terazi yok. Tartabiliyor. Tabii zaten karşıda okuyanın da ilmi bir. Evet. Ben okurum, ben okurum çünkü orada bir doğruyu da algılarım, yanlış da algılarım dini noktada. Ama şimdi bu gibi noktada yani ben okuyabilirim diyelim. Vaktim yok, okuyamıyorum. Vaktim yok. Ama halkımıza da tavsiye edilecek bir durum yok. Çünkü tavsiye etmek için orada yazılan her şeye olumlu bakarak doğru altına doğrudur imzasını atmak manası geliyor. Biz bu şekilde buraya bir tevki imza atamayız. Evet. Yani niye? Yanlışlar olduğu için. Evet. Burada her Ramazan-ı Şerif'te konuşulan bir mevzuyla alakalı soru gelmiş. Hilal'le alakalı. Hilal'in Suudi Arabistan'da göründüğü. Tabii o geçen ben Ramazan'da anlattım. Evet. Biz Türkiye şeyinde hesapla yapıyoruz takvim. Onlar rüyeti hilalle görerek yaptığını söylüyorlar. O beyanlarına dair şahidimiz, hüccetimiz yok. Görüyorlar mı? Ama su mu li rüyeti, eftir li rüyeti. Görünce tutun, görünce bozun. Ramazan'ı gördünüz tutun, Şevval'i gördünüz bozun. Hadis böyledir. Ama İmam-ı Nablusi gibi birçok alime göre hesap da muteberdir. Şu anda Hanefi ulemasına göre de hesap da muteberdir. Dolayısıyla bizim takvimimizde muteberdir. Zaten yehtelifu bi ihtilaf metali' fıkıhta ayın doğuş yerlerine göre ihtilaf olur bir gün. Bir gün, iki gün bile oluyor bazı bölgelerde. Bu oynamalar da muteber olduğuna dair bir görüş mevcuttur. Dolayısıyla ona itibar ederiz. Yani artık insan bulunduğu yere uymalıdır. Yani burada Müslümanlar oruca başladığında başlamalıdır bulunduğu yer. Onlar orada bayram ettikleri zaman etmelidir. Şimdi Mekke'ye gidip de Mekke bayram ederken o gün Mekke'de oruç tutulmaz. Ama Türkiye'de bir gün sonra ise buraya uyulur, bir gün sonra edilir. Çünkü bulunulan topluma riayet imamlar, ulema böyle demişlerdir. O ortama göre. O ortama göre hareket edilir. Ama tabii bu tabii bir gün falan. Yani bu demin dediğimiz gibi ihtilaflı bir konu da olur. Birkaç gün zaten geçmedi. Öbür türlü zaten geçmedi. Hiç öyle bir şey iki gün falan vuku bulduğunu ben hiç rastlamadım yani. Bir başka soru. Türkiye'de rastlamadım yani. Pakistan'da mı? Bir yerde bir kere iki gün, Hindistan'da mı diye bir fark olmuştu. Ülkemizde olmadı. Ülkemizde olmadı. Bir günden başka olmadı yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bildiğimiz eşleri dışında Hristiyan eşi var mı? Yoktur. Bir internet sitesinde böyle bir şey okumuş. Yok, yalnız internet sitesinden ilim alınmaz. Yani o yani hüccet olan, ilminde efendim şey olan, alimliği sabit olan, ehl-i sünnete göre bir alimin beyanı dışında o internetlerden, gazetelerden fıkıh fetva alınmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün eşleri Müslümandır. Bütün hepsinin isimleri kitaplarımızda vardı. Benim Arifan yayınlarında Siyer-i Nebi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir siretiyle ilgili bir kitabım vardır. Siret-i Nebeviye mi? Adını da tam oturuyorum. 40'lı oldu eser. Karıştırıyorum. Onda mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları, cariyeleri, efendim kendisiyle birleştiği cariyeleri, birleşmedikleri hepsinin isimleri de yazılıdır. Hanımlar hakkında malumat da vardır. Bütün eşler hakkında kısa kısa, bazı hakkında uzun. Risale-i Ahmediye ayrı bir eser mi hocam? Yok, Risale-i Ahmediye benim risalelerimin tümünün adıdır. Tamam. O numarası varsa arkadaşlar, Siret-i Nebeviye, kaçıncı numaralı onu kitap? Arkadaşlar... Onu bana söyleyin, insanlara ilan ediyoruz. Oradan Efendimiz Aleyhisselam eşlerini, vasıflarını okusunlar. Efendim hepsi Müslümandır, Hristiyan yoktur. Diğer bir soru, baba vefat etti, miras kaldı. Annem faiz parası var diyor, ne yapmalıyım? İki kardeşiz. 4 daire birden kira alıyorum, Allah razı olsun demiş. Şimdi o şeyle faiz parası var dediği, o ana para olmadan faiz olmaz. Dolayısıyla demek ki ana para helal, temiz bir ana para yatırılmış oraya. Üstüne faiz tereddüt etmiş. Hal böyle olunca bunun yani faiz parası var, faiz parası var demek içinde var demek. Oraya yatırılan paranın tümü faiz parası bir yerden çekildi oraya yatırdı gibi değil. Bir miktar. Hal böyle olunca illa bir miktar asıl para vardır. Sonra üstüne faiz karışmıştır. Yani burada o bir tane daireden alıyor. Helalına niyet edebilir. Çünkü paranın aslı var. Ana parası var, aslı var, astarı var. Muhtaç değil ise şüpheli iştir, girmesin. Aldığını fakirlere dağıtsın. Muhtaç ise kendi muhtaç ise zaten bu fakire helal oluyor. Kendine de. Kendi muhtaç ise. Bir de paranın tümü faizdir, değildir. Ana paralar var. Üzerine tereddüt eden miktarlar var. Burada da 1/4'ten soruyor. Yani dolayısıyla bu gibi durumlarda yani tümünün faiz olduğu, kesin olduğu bilinmedikten sonra şüpheye giriyor. Muhtaç ise de o şüphede zaten kalkar yani. Muhtaç ise zaten kullanır. Başkası da verse kullanır ona. Bir başka soru birazdan sizlerde gerek internet sitemizden gerek de Lalegül FM'den ayrılmayın. Nasıl ulaşabilirsiniz bu programa? Birazdan onları tekrar edeceğim. Hocam neden artık kızlar evlenemiyor? Evlenebilmek için ne yapmalıyız? Diyor. Yani evlenebilmek için ne bileyim yani kimseyi beğenmiyorlar. Gözleri yukarıda. Efendim araban var mı, evin var mı, maaşın kaç lira böyle ince sorular soruyorlar. Yani bu sorular karşısında tabii damat olacak kişiler eziliyor. Asgari ücrettir veya normal memur maaşıdır işçi geliriyle. Tabii kızların istediği, şimdi tabii reklam ne yapıyor? Efendim teşvik ediyor reklamlar. Şunu alın, bunu satın. Bu gibi reklamları görenler, benim de şöyle bileziğim olsun, benim şu marka cep telefonum yok. Efendim işte, o şöyle olsun, böyle olsun. Bu talepler evlenmeleri çok bozdu. Yani geciktiriyor. Yani kızlar tabii ben zengin koca bulacağım diyor. Yok arayayım bulayım derken yaşları 30-35'lere varıyor. Hal böyle olunca da ondan sonra da insana bir şüphecilik geliyor. Yani geçinebilir miyim, geçinemez miyim? Korku geliyor. Yaş geçtikçe biraz korku geliyor. Endişeden dolayı da işler gecikiyor. Ama kısmet arıyor da mesela üzerimde büyü mü var, şu mu var, bu mu var diye düşünüyorsa Bakara suresi okuyacak. Veya okutup üstüne efendim kendisine okutturacak. Tabii erkek birine değil. Yani ya kadın hafıza biri okursa yani erkeklerle böyle oturup bir odada falan okutmasın. Ondan sonra ya da suya üflenir, içilir. Üflenen suyla abdest, gusül abdesti alınır falan. Yani bir büyü varsa. Bir de ben Fatiha Fetih'ten gelir açılmak için. 313 Fatiha. Eûzü Besmele ile başlıyor. Aralarda hep Besmele çıkıyor. 313 Fatiha. İhlas ile huzur üzere Cuma gecesi teheccüd vaktinde olursa daha iyi olur. Allah bütün işlerini açacak. Yani kısmetinde açar. Bir de Salatül Fatih. Salavat-ı Şerife kitabım var benim. Arifan yayınlarında hep sorsunlar. Orada Salatül Fatih. Fatih sıgası diye fihriste geçer. O Fatih de açılım içindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kilitleri açtığından dolayı ona salat ediliyor. O salavatla da maddi işleri de sıkıntıda olanların açılımı için efendim aynı zamanda kısmeti bağlı görünenlerin açılımı için bunlar bu şekilde bu salavatla da devam ederler. Yine 313. Orada yazıyoruz birkaç şey olabilir mi hocam? Bedir ehlinin isimleriyle yine dua çok fazilet olduğunu olmaz olur mu? Daha benim kitaplarımı incelesinler. Bedir ehlini hangi işte yardıma çağrılsa Bedir ehliyle tevessül kitabımızda anında olur. Hemen gelirler. Hazırlar yani. İsimleri okunuyor. İsimleri okunuyor. Himmetler isteniyor. Şu şeyi biraz açabilir miyiz? Evet yandık ben hemen mı? Size anonslayayım. Klimalar. Hocamızın tüm değerli yorumlarını 6 dakikayı süren ve başka hiçbir yerde bulunmayan özel dersleri 0546 370 2020'den 24 saat boyunca ne zaman sohbetleri dinlemek isterseniz arayabilirsiniz. Bu programa da soru sorarak mesela Habertürk gazetesine bir röportaj çıktı. O röportajda evet. Da Cehennemle alakalı çok kesmişler. Gazeteye sığmadı diye çok yani bazı yerde yanlışlar yapmışlar mesela. Ben onu da oraya koydum. Orijinali zaten. Orijinali oradadır. Ses kaydıyla dinlesinler mesela. Sonra yani hoca şöyle mi demiş, böyle mi demiş şüphe etmesinler. Kafa karışmamış olur en azından. Bir daha da bazı röportajlar olursa onları da yine bant alacaksınız evet. Onlarda. Ve 66-88 hoca. Bir de bakalım evet. Bulabilirsek Zavendikli Mustafa Efendi hocanın köyünde ben 33 sene evvel vaaz etmişim. 33 sene evvel yani 12-13 yaşımda. Oğlu da 60 yaşlarında. Oğlu dedi ki senin buradaki 13 yaşındaki vaazın elimde. Kaset. Şimdi cenaze diye orada ayıp olur isteyemedik. Olursa onu da bu numaraya atacağız inşallah. Evet. Yani biz yani sah mıymış yalan mıymış. Biz dedik ki bu 30 küsur senedir kürsülerdeyiz. 33 senelik kürsü hayatımız 35 senelere ulaştı. 34 diyelim. O da bulunursa mesela böyle orijinal şeyler oradan i̇nşallah. Dinlenebilecek inşallah. Evet aynı zamanda latifeli mevzular var hocam. Sizin çok böyle dokundurucu kelimeleriniz insanlar tebessüm ederken ezberleyebiliyor da. Evet öyle onlar bir, akılda kalıyor. Onlar da burada yer alıyor. 66-88'e de yollayabilirsiniz. Hoca yazdıktan sonra sorunuzu. Hocam diğer bir soru boşanmayla ilgili diyor. Son nokta nedir hocam demiş. Boşanmayla alakalı son nokta nedir diyor. Acaba ne zaman mı o derin boşanırız? Bir şey yani. Ne yapmam lazım? Yani boşanmayla ilgili son nokta. Kadın mı soruyor, erkek mi soruyor? İşte onu bilemiyorum hocam. Bu şekilde gelmiş sadece. Yani soruları kadın, biraz daha böyle kadın soruyorsa sorsak. Mümkün mertebe sabretmeli, tahammül etmeli. Boşanmaya efendim kalkışmamalıdır. Yani ancak farzları yani terk ettiriyorsa, mesela namaz kılmayacaksın. Evet hocam. Efendim, başı açık gezeceksin. Efendim, mecbur ediyor. Veya Allah muhafaza fuhuştan para kazanacaksın, getireceksin. Veya işte kardeşimle şununla bununla beraber olacaksın, arkadaşımla. Yani keyfi, para meselesi ayrı. Veya mesela işte efendim, ters ilişkiye zorluyor. Bu gibi konularda kadın tabii boşanma hakkı doğuyor. Erkekte pek şey yok yani. O da çok sabretmeli. Boşanmamalı. Efendim, tahammül etmeli. Ondan sonra işte hakem tayin etmeli. Bir geçimsizlik varsa. Kadın elinden bir hakem. Erkeğin elinden bir hakem. İşte arayı bulmalı. Ondan sonra oldu olmadı, itaat sağlanamadı, yataklar ayrılmalı. O da olmadı. Yani itaat sağlanması için bir miktar dövmeye müsaade var ama yüze vurmamalı. İşte kırıcı darbeler şeklinde değil. Böyle ayet-i kerimede bunu sırayla söylüyor. Efendim ne diyor? Yani nüşuz, geçimsizlik, kuvvetli geçimsizlik durumunda size yani itaatları olmazsa efendim yataklarınızı ayırın. Ondan sonra o da olmadı. Dövün. Bu dövünde ne tabii vurun, kırın manası yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle bunları yasak etmiştir. Ve hanımlarını dövenler sizin hayırlılarınız olamaz buyurmuştur. Bu var. Ama bazen yani yuvanın dağılmasındansa, boşanmaktansa, çocukların ortada kalmasındansa, ana baba arasında bütün psikoloji bozulmasındansa falan, bu kadar zararlardan dolayı böyle ufak tefek efendim şeyler eğer ilaç olabilecek durumdaysa onu zaten kendi takdir ederler artık. Eğer itaat sağlanırsa daha karşı sakın kadınlarınıza karşı azgınlık yapmayın. Ama yani haddi aşmayın. Haddi aşmayın. Vur kır yapmayın. Tamam. Evet, iş yoluna girmiş olur ama o da olmadı. Boşanmak son çaredir. Son çaredir. O da helaldir. Helaldir. Ömür boyu mutsuz yaşanan iptal. Birbirini kırmaktan, birbirinin huzurunu bozup namazın, ibadetini, ilmini, sohbetini, dersini hep engellemektense veya yani insanın Allah ile arasında bir irtibatını sağlayacağı, bir huzur ortamını bulamayacağı kadar sıkıntı varsa yani boşamak da o zaman meşru edilmiştir. Ama bu soru kısadır. Evet. Müphemdir, kapalıdır. Kadın mıdır, erkek midir? Hiçbir şey belli değildir. Yani evet. Soranlarımız Allah razı olsun. Bir iki satır fazla yazıp evet. Yani bu gibi konularda bir cinsiyetini adını istemiyoruz. Evet. Bir cinsiyetini bellese evet. Ona göre fetvalar da değişir. Ben bu sefer iki şıklı anlatmam gerekiyor. Bu sefer doğru. Yani iki şıklı anlatınca da ne oluyor? Tam bir şık anlatsam tam anlatacağım. Evet, İki şıklı anlatayım derken ondan bir eksik, ondan iki eksik kalabilir yani. Ben de bunu şimdi şama gibi çizemem. Hocam çok merak edilen bir başka soru. Kabir azabı. Daha önceki sohbetlerde birçok kez dinlemiştik sizden. Neye göre baz alınırıyor kabir azabı? İmanın şartları tam olsa ama namaz ve onun gibi ibadetler olmasa kabir azabı yine olur mu? Olur. Kabir soruları sadece imandan mı gelir diyor. Kabir soruları imanla alakalıdır. Yani Rabbin kim? Peygamberin kim? Sallallahu aleyhi ve sellem. Dinin ne? Kaben ne? Kıblen neresi? İşte erkek kardeşlerin, işte kız kardeşlerin, Müslümanlar kardeş edinmek gibi sorular sorulacak. Sualler belli. Tüm imamın her şey şart olsa da imamın diyorsun. Soruluyor işte. Evet hocam. Efendim, Kur'an imamımız, kitabımız yani. Ondan sonra efendim bu gibi sorular. Dinin, kitabın, işte peygamberin. Hep imani sorular diyorsun. İmani hocam. Sorular. Evet. Efendim namaz abdestten kabir azabı olur. Diğer ibadetler olmasa yani kafirlere mahsus değildir. Müslümanlara da, günahkar Müslümanlara da kabir azabı yapılacaktır. Efendim, mesela Buhari'deki bir hadis-i şerif bize örnektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki mezarın başına geçerken durmuştur. Ve yuazzebani, bu iki kabirde yatanlara azap ediliyor. Ve ma yuazzebani fi kebinin. Ama sizin de çok büyük saydığınız bir günahlardan sebep azaba uğratılmamışlar. Yani belki duysanız aa bundan mı dersiniz. Ama neden sebep azaba uğratılmışlar? Kâne ahaduhuma lâ yestetiru an bevl. Bu iki mezarda yatanın biri idrardan sakınmaz. Demek taharet. Yani namazın da başlangıcı ve anahtarı olan taharet. Yani üzerine idrar sıçratma olayı. Üzerine idrar sıçratma veya abdestten kaldıktan sonra işte kurunmama, beklememe, pamuk gibi şeyler kullanmamak suretiyle efendim donuna damlatmalar suretiyle vesaire. Bunların biri idrardan sakınmazdı. Üzerine sıçratır. Diğeri de kendi akarı yemşi bilmiyor. Diğeri de laf taşırdı. Yani belki de idrardan sakınmak çok önemsenmez buyurmak istiyor. Ama bak kabir azabı bunlara yapılıyor. Sonra yeşil ot istiyor ya dal kopartırıyor. İkisinin mezarına da birer parça dikiyor. Ve bunu yeşillikler kurumadıkça bunların azabı hafifletilir umarım. Çünkü bu yeşillikler zikrediyor. Onların zikri bereketiyle yukarıda zikreden olduğu için aşağıda kabir eline azabı kaldırılıyor. Buradan da tabii işte böyle beton mermer her tarafı kapatmaktansa kabirin üzerinde toprak bulunması ve yeşilliklerin devamlı bulunmasının işte böyle bir faydası olduğu da ayrıyetten çıkıyor. Kabir azabının hak olduğu kesinlikle çıkıyor Bukhari hadisine. Ve kabir azabının illaki kafirlere mahsus olmadığı çıkıyor. Bizim büyük görmediğimiz. Ha bizim büyük görmediğimiz ve tehsebune ve yine ve indallahi azim. Siz bir şeyi hafif sayarsınız ama Allah'ın da büyük olur o ayet-i kerimesinin mucebince. Yani küçük büyük demeden bütün günahlardan sakınmak gerektiğine delil çıkıyor, çıkıyor da çıkıyor. Evet. Bir başka soru, sesli tefli çalgılı zikir dinimizdeki yeri nedir demiş. Acaba Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu isminin teflerle çalgılarla söylenmesinden hoşlanır mıydı diye sormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan hoşlanmazdı. Çalgılarla zikir yapmış. Çalgı aletleri ekseri alimlere göre haramdır. Bazı alimlere göre İmam Gazali, İmam Nabi ama sayıları bayağı var. İbni Hazm. Yani bayağı bazı ulemaya göre de müsaade vardır. Müsaade vardır şartlarla. O şartları hep söylüyorum işte. Harama teşvik Çengi olmayacak. Söylenen lafta bir kadının belli bir kadının şeklini tasvir olmayacak. Namaz kaçmayacak. Efendim içki olmayacak. Efendim işte kadın erkek karışık oyunlar olmayacak. Vesaire vesaire şartlar var. Evet. Bu şartlarla mesela. Ama ekseri ulema göre haram olan bir mesele zikir de ibadettir. Haram olma şüphesi olan bir işle beraber bir de zikri birleştirirsen bunda da çok büyük tehlikeler hasıl olur. Onun için buna asla müsaade yok. Ancak Rufai tarikatında Rifaiyetü yadrubune biddüf Rufai tarikatında def çalarlar zikirde. Ama ancak def. O def de çıngıraklı olmayacak. Zil olmayacak. Zil olmayacak. Zilsiz def Rufai tarikatında vardır. Bunlara da hemen ooo haram şirk mülk denmez. Yani çünkü sünnette de nikah gibi merasimler münasebetiyle def vardır ama yani zikirde def sünnette yoksa da defe genel manada bir müsaade nikahtan çıktığı için haram olsa nikahta da haram olur. Her yerde. Diye haram olur şeklinde. Yani ama defin dışındaki enstrümanlarda efendim zikir asla yapılmamalıdır, dinlenmemelidir. Hocam anne, anneannem demiş, felçli, sağ tarafı hiç tutmuyor, yatalak, tüm ihtiyaçlarını bakanlar tarafından karşılanıyor demiş. Namazlarını artık kılamıyor, ne yapmamız lazım? Ne yapalım? Başını sallayabilerek, teyemmüm ederek, üzerindeki elbisenin tozuyla veya bir tuğla, temiz tuğlayla, teyemmüm ederek abdest alabilir, sadece başını, yani abdeste kalkamıyorsa, teyemmüm çok kolay, ona öğretilir, iki darp miniyet. Efendim başıyla da beraber kılabilir ama başını da sallayamıyor, hiç kıpırdayamıyor, elini sallayamıyor, teyemmüm alamıyor. Böyle olursa düşer. Namaz ondan sakit olur. İyileşirse kaza eder, iyileşmezse sorumlu değildir. Evet hocam. Bir başka sorumuz, sakalı uzatmanın hükmü nedir demiş. Bir tutam kadar uzatmayıp daha kısa bırakmanın hükmü nedir? İşimiz dolayısıyla bir tutam uzatamıyoruz. Bundan mesul müyüz diye sormuş. Şimdi tabii sakal bırakmak vaciptir. Efendi babamız Alaaddin Efendi Hazretleri dört mezhebin müftüsüydü. Dedi ki Efendi Hazretlerimize Mahmud evladım çok bu hususta tetebbuatım var. O kadar araştırmam var ki lafzan mütevatir değilse de sakal hakkındaki hadisler manen mütevatirdir. Sen farz de korkma evladım. Zaten sünnet olsa tıraşı haram olmaz. Mesela sarık sünnettir. Sarmamak haram değil. Misvak sünnettir. Kullanmamak haram değil. Sakalın tıraşı yahrum halkul lihetir lirracül. Mezhab-ı Erba'de dört mezhep fıkhında erkeğin sakalını kesmesi haramdır. Aynı bir elini ayağını kesmesi gibidir. Çünkü uzuv mesabesindedir. Biri birinin sakalını zorla kesse elini kesmiş gibi uzuv diyeti ödemelidir. Fıkıh var bu işin. Bu iş öyle sokak hocalığıyla olmaz şadırvan müftülüğüyle. Hal böyle olunca sakal bırakmak vaciptir. Çünkü en azından vacip olacak ki bırakmamak haram nasıl oluyor öbür türlü. Bırakmak vaciptir. Vaciple farz zaten amelde aynıdır. İtikatta değişir. Mesela vitir de vaciptir. Ama kılınması aynı farz gibidir. Terk edilirse kaza yapılıyor. Farzla vacibin amel bakımından farkı yoktur. İtikatta farkı vardır. O da nedir? Farza inanmayan kafir olur, vacibe inanmayan kafir olmaz. Adamın biri kalksa dese ki vitir farz değil, vacip değil dese kafir olmaz. Çünkü ihtilaf vardır o işte. Ama öğle namaz için onu demiş olsa. Öğlenin farzına dese kafir olur. Evet. Şimdi hal böyle olunca vaciptir deyince ne anlıyoruz? Tatbiki gerekli, zorunlu, farz gibi amelen. Ama inanç ve itikaden de o kafir olur olmaz. Evet. Ayrı bir şey. Sakalı bırakmak vaciptir. Uzatmak sünnettir. Bir tutamdan aşağı madunel kabzati lem yubi'u fakiyun. Yine görenler baksın. Çünkü bazı burnundan tutuyor. Burnundan tutarsa çeneye gelir o bir tutam. Öyle değil. Çenenin altından tutacak. Buradan arta kalandan efendim kesecektir. Sünnet budur. Dört tarafından da böyledir. Buralar inceltilmez böyle. Sağ ve soldan da sağ ve sol da aynıdır. Her tarafından ne yapacak efendim böyle baktığı zaman da bir tutam hasıl olması lazımdır. Bazıları da böyle sağını solunu jilet gibi yapıyor. Hepten aşağıya uzatıyor. O da hiç hem yakışmıyor hem sünnete muhalefet oluyor. Çünkü bunun bütün cihetleri sakaldır. Mesela Ali Aydar Efendi Hazretleri'nin resmi ortadadır. Evet. Yani her cihetten tutam yapıldığı görünüyor. Ki onlar bize hüccettir. Bütün fiilleriyle beraber. Allah rahmet eylesin. Hal böyle olunca şimdi uzatmayan, sakalı uzatıp bir tutan bırakan da 100 şehit sevabı vardır. Öldürülmüş bir sünnettir. Menahya sünneti ba'de enümitet. Benim öldürülmüş bir sünnetimi kim diriltirse felehu ecrumiyet şehit. Ona 100 yani şehit sevabı var. Bu durumda uzatıp da bir tutam yapan 100 şehit sevabı alır. Bir tutamdan aşağı olan lem yubihu fakih, hiçbir fıkıh alimi bir tutamdan aşağıya mubah dememiştir. Yani serbest dememiştir. Dolayısıyla sünneti terktir. Ancak ustura vurmayıp da bir iki numarayla bile kalsa kirli dedikleri şekil deride bu da haramdan kurtarır. Derinin altından yolmadan. Yani, derinin jilet dibini jiletle yolmadıktan sonra haramdan kurtulur. Hal böyle olunca memurlar, vazifeler vesaireler onlar haramdan kurtulmak için bu çareye başvurur. Evet. Ama bir tutam olmadıkça da tam bir sünnet sevabı, 100 şehit sevabı diyeceğimiz maksat hasıl olmaz. Demek ki o 3 numarayla bir tutam arasındaki boşlukta bırakmamak gerekiyor. Yani boşlukta mi? Bırakmamak gerekiyor ama en eftal olanı. En eftal. Ama ben şunu diyorum yine onlara da, siz de madem öyle 1 numara 2 numara vurun fark etmez demiyorum. Niye demiyorum? 1-2 numara adamın hüviyetini tespitte yeterli olmuyor. O biraz oldu mu sakal o hüviyet tespitine yarıyor. Ne demek? Öylece meyhaneye giremiyor işte. Şu adamın sakalına ve bakar. Veyahut da bir kadına bakarken yakalanırsa çok ayıp oluyor yani. Onun için onun da ne faydası var? Hüviyet tespitinde hacı, hoca unvanı taktırıyor. Frenleyici önemi var. Amma ve lakin ne yapmak lazım? Bir tutamdan aşağı bırakmamak lazım. Bir tutamdan aşağı bırakanlar da sünnet yapıyorum da dememesi lazım. Yani vacibi, sünneti, müstahabı hepsinin farkını fark etmek lazım yani. Evet. İslam'ı öğrenmek lazım. Camilerde artık ortak ezan okunuyor. Her camide ezan müezzin tarafından mı okunması gerekiyor yoksa bunda bir sorun yok mu diye. Sorun var, çok büyük sorun var. Her camide müezzin tarafından okunması lazım. Bu iş ilk başlatıldığı zaman bütün Anadolu'da tatbikatta ben bunun aleyhine bir konuşma yaptım. Bunun caiz olmadığını beyan ettim. Şimdi duydum ki Diyanet'te vaz mı geçmiş, ne etmiş? Bu sistem, şeyler var hocam. Bu sistem evet. Dönecekmiş. İnşallah Ankara'ya bir zaman bu bozulur, her camide okunur. Çünkü şartul vakıf kenas-ı şari. Bir şeyi vakfedenin o vakfiyede koyduğu şart diyor, şeriat sahibi Allah'ın peygamberin o husustaki beyanı açık delili gibidir. Şimdi bu camileri yapanlar ve bu minareleri yapanlar burada ezan okunsun, bizim ruhumuza sevap gelsin. Sadakayı cariyemiz devam etsin diye bu yardımları yapmaktadırlar. Bu yarın bir gün nereye gider? Efendim Ali Rıza Demircan'ın dediği gibi ne demiş? Demiş ki televizyondan teravih namazında Kabe'ye uyulur. Hocam demişler elektrik kesilirse ne olur? Kendin devam edersin demiş. Şimdi hal buna gider. İş nereye gider? Efendim yarın bugün merkezi sistem namaz. İmama ne lüzum var? Kadrodan tasarruf. Bizim imamın sesi güzel değil. Sesi güzel biri uzaktan okusa biz buradan feyiz alırız. Bütün din iman ortadan gider. Hem de vakıf sahibinin şartları ihlal edilmiş olur. Bugün bu halka sorulsa minareye yardım eden hiçbir kişi bu minarede ezan okunmasın efendim veyahut da başka ezan buraya gelsin istemez. İlla burada okunsun. Çünkü ezan belaları kaldırır. Afetleri uzaklaştırır. Ezan okunan yer ümmet, ezan okunan yerde güvendedir buyuruluyor. Bu bir kişinin ezanı hoparlör aksi sada gibi yankı yoluyla olduğu için buna yani böyle o bölgede okunan yeterli olacak bir ezan denemez. Namaz için. O zaman ya kâmeti de oradan getirsin. Yok, kâmeti kendileri getiriyor. Ne farkı var ezanla kâmetin? Ezan daha kuvvetlidir. Şair-i İslam'dan. Beğenmiyor hocam zaten. Beğenmiyor bu sistemi. Bizim o imam okusun diyor işte. Şey yok. Tabii, en tabii. Azından kulağa kalışsın. İnşallah diyor. Değişecek İnşallah. Dediler. Değişmesini diliyorum. Hocam, Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nda çalışmak caiz mi diye sorulmuş. Sermaye piyasası ne iş yapıyor? Necidir yani? Yine hocam bu zannediyorum leasing, factoring türü şeyleri kontrol altında olan birim diye biliyorum. Merkez Bankası'nın bir yine benzeri. Şimdi ben bunların işleyiş sistemlerini tam bilmiyorum. Yani Merkez Bankası'nın yaptığı işe bağlı. Faiz, tahvil, bono, senet bilmem ne işi haramdır. Ama burada para basma işi de var. Para basmak haram değil. Yani bir işte karışıklık olursa oraya külliyen haram denmez. Şimdi bu paraları, bizim kullandık paraları kim basıyor? Merkez Bankası basıyor. Demek ki başka işleri de var. Onun için bu kardeş hangi bölümde çalışıyor, hangi birimde çalışıyor, ne işinde çalışıyor, geliri nereden? Ama müessesenin gelirine helal haram karışırsa bu gibi iş, bu kadar kıt zamanda iş bulunamayacak bir zamanda mağdur muhtaç bir insan ise değilse çıksın. Şüphelise de çıksın. Ama mağdur muhtaç bir insan için işin içinde helal da varsa helalına niyet edilir. Tümü haram değilse. Evet. Bariz bir %100. Tümü haram değilse %100'lük oran yoksa. Ama şimdi burada para da basıyor ki bayağı bir iş o para basma işi. Evet. Orada da dolu işçi vardır mutlaka tabii, ki. Binlerce insan. Tabii çalışıyor. Yani şimdi orada ben onun ne iş yaptığını ne bileyim ama öbür dediğini de öğrenelim onu. Sen sermaye sistemi, sermaye ne kurulu? Sermaye piyasası. Sermaye piyasası neyi denetliyor? Şimdi orada efendim yine söylüyorum onu kendileri bilir. Eğer o müessesenin tümü faizli işlemse ben ölçüyü veriyorum. Evet. Benim kumaşta da aynı, onun kumaşta da aynı ölçer o. Eğer ki yapılan işteki mesela faizli banka gibi tüm muamele faiz. A'dan Z'ye bir şey varsa. Kazancın tümü faizden. Başka nereden ne kazanıyor bu? Onu temizleme ihtimali yok. Yani. Öyle bir durum ise bunda, bu da caiz değildir. Ama demin dediğim gibi inşaattır, çalışıyor parasını alıyor veya orada efendim yapılan işlemlerde, yani orada yapılan işlemlerde helal tarafı da var. Helal niyet ederek. Yani alım satım gibi. Alım satım gibi meşru, İslam'a uygun, helal harama riayet edilen işlemlerde varsa bünyede karışır. Karışınca da zaten çok az adam da böyle soracağı için helala niyet edenler kurtarır o oranı yani. Evet. Çünkü bunların çoğu helal haram ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım. Şimdi adam kalkıp da bunu kaç kişi soruyor? Evet. Demek ki bu konuda hassasiyeti var. Hassasiyet bu da güzelmiş. Onun yani helal varsa o işin içinde bir helala niyetten maaş alır evet. Yani. Bir insanın verdiği yerden alacağı kesin olmamakla birlikte alacağı olsa bu paralara zekat düşer mi demiş. Yani kesin olmamakla beraber değini kavi kuvvetli bir alacaksa zekat düşer. Yalnız şu var ama benim şu anda verebiliyorum zaten nisabım var, durumum var. O parayı da katayım mı? Katsın. Her sene onun içine katıp versin. Benim verecek durumum yok. Adama borç verdik alamıyoruz falan. O zaman tabii aldığı zaman geriye yönelik zekat düşer. Yani 5 sene sonra aldı ama geriye yönelikleri de içine katacak. Geçmiş katarak. Geçmişte katarak 5 senelik çünkü o para onundu verdi oraya borç. Ama adam bazı ödeyemiyor. Ödeyemeyen adam da muhtaçsa hocam diyor ben bunu zekata niyet edebilir miyim? Edebilirsin diyoruz. Çünkü o adam iflas etti de zekata muhtaç duruma düştü. O da ona verdiği parayı da zekata atsa o ayrı bir şey. Duruma göre değişiyor. Duruma göre ama çok zayıf alır mıyım alamaz mıyım belli değil. O zaman alırsa. Alırsa verir. Evet. Ama ben çok zaten durumum iyi. Alacağım var. Belki alamazsam bile şimdiden vereyim mi? Versin zekat verene hiçbir sorun yok ki. Zayıf borç da olsa versin. Büyük bir sorumluluktan. Versin. Ama burada durum şurada sıkıntıdadır. Verme durumu olmayanlar. O zaman tahsil edince versin. Geriye yönelik de versin. Zaten güçsüz bir alacaktı. Belki vermez şüpheliydi. Zaten o zaman vermediyse bir şey yok. Evet hocam. Öbüründe de vermedi diyelim ama ben o arada 10 senedir verdim. Fakirden gidip de boğazından çıkaramayız ki. Sen zaten durumun müsaitse ver dedik sana. Yoksa paranı tahsil edince ver. Yine buna benzer bir soru. Babaannemin faizde olan parası miras olarak babama ve amcama kaldı demiş. Bu parayla ev yapmaya karar verdik. Bu evde gönül rahatlığıyla kalabilir miyiz? Bu para helal mi? Faizde olan parası deyince faiz parası başkadır. Faizde olan paraları başkadır. Şimdi bankalarda yaşlıların paraları var. Bu paraların ana paraları var. Bu ana paraların üzerine tereddüt eden ribalar var, faizler var. Hal böyle olunca bura karışıktır. Yani ana parada içinde hasıl olduğu için. Eğer kendisi muhtaç değilse bundan hiç istifade etmesin. Bu eklenen ücretlerden mi hocam? Eklenenlerden tamam. Hiç istifade etmesin muhtaç değilse. Muhtaçsa zaten bunu alsa da zaten bankaya bırakmayacak. Fetvaya göre bankaya bırakması caiz değildir. Faiz müessesesini desteklememek için. Onu çekecek. Onu çekecek zaten. Kime verecek? Fakire. Efendi baba derdi haramdan korkmayan fakire. Veya helalün fakir fıkıhlarda muhtaçlara verilir. Çünkü sahibi belli olsa faiz geri dönüp sahibine verilecek. Bu sistemde kim kimden faiz aldığı belli olmadığı için bankacılıkta müşahhas fakire dönemez. Dönemeyince yani sahibine dönemez. Sahibine dönemeyince de genel fakirlerin hakkı olur. Evet. Hal böyle olunca bu da kendi muhtaçsa zaten onu başkası da verse başkasının kendi şey olsa da alabilecek durumda. Bu çok konuşulan bir mevzu hocam. Dilerseniz bunu biraz daha dinleyenlerimize söyleyelim. Bu bankaların verdiği bazı paralar oluyor. Şu kadar param birikti diyor. Tam olarak riba demiyorlar da puan birikti diyor. Bunların kim? Alınmasını diyorsunuz. Birçok bankanın... Banka faizli banka mı finans kurumu? Yok finans kurumlarından mesela. Ha, finans kurumunda onlar değişiyor değil mi hocam? Değişiyor. Şeyde. Finans evet. Kurumundaki puanlar hediyedir. Hı hı. O zaten bahsettiniz onlar, tam riba. Tam riba diyoruz. Onlardaki puanlar hediyedir. Evet. Hediyeyi alabilir. Çünkü sistem faiz değil ki. Faizsiz bir sistemde puanla da hediye verirse alır. İlk anlattığınız zaten ribaydı evet. Diyorsunuz. Evet. Bir başka soru. Ramazan'ın tamamını özürsüz yiyene bir kefaret yeterli mi diye sormuş hocam. Özürsüz. Yani çünkü. Birkaç kefaret üzerine gerekene bir kefaret yetiyor geriye dönük. Yani 3-4 sene düşünüyorsun. Bu iş ha bir ayda olmuş. Ha birkaç senedeki Ramazanlarda olmuş. Madem 4-5 tane kefaretim var evvelki senelerde diyene bir kefaret yeter diyoruz. Evet. Ayırıcı bir durum yok. Evet. Hocam bu arada çok yorgun olduğunuzu biliyorum. Son izin verirseniz. Onları bitirebileceğiz mi? 3 sorumuz kalmış zaten. O eskilerden. Şeyden... O eskilere bakayım hocam. Bitiremeyiz şöyle. Mi? Ben yine sorayım hocam hızlı bir şekilde. Bitiriyoruz inşallah. Evet, itikafı kısaca anlatır mısınız? İtikaf geçti şimdi, var. Bir daha seneye kadar payı var ama hı hı. İtikaf nedir? Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesinde bir de vardır nevet sünnetel itikaf. İtikafa niyet ettim diye girer, camide bir saatte dursa çıkana kadar itikaf sevabı alır. Bunlar nafiledir. Bir de vardır müekket sünnet olan Ramazan'ın son 10 günde oruçlu olmak şartıyla gündüz oruç tutacak. Hı hı. Oruç tutamayan itikaf olamaz o manada, itikafa giremez. Hı hı. Yani hasta oruç tutamıyorsa. Yani oruç tutmak şartıyla Ramazan son 10 gününde itikafa girer. Gece gündüz camide kalır. Bir tek abdest bozmak için çıkar. Bunun dışında camiden hiç çıkamaz. İhtiyacı kadar kalır. Hiç fazla kalamaz. Hemen camiye girer. Bayram gecesi yani 21. gece yani 20'nin akşamı. Ramazan'ın 20'sinin akşamı güneş batmadan girer. Ramazan'ın son günü bayram gecesine geçtiğinde güneş battıktan sonra o gün, Ramazan'ın son günü güneş battıktan sonra çıkar. Evet hocam. Ama bunu benim oruç risalem vardır. Oruç risalem Arifan yayınlarında. Bunları hep internetten isteyebilirler. Arifan'dan kargoyla gönderirler. Ucuz, hiçbir üzerine bir ilave fazla bir şey yok. Yani bunlar çok doğal, normal, pahasız şeyler yani. Rahat rahat okuyabilirler. Rahat rahat okurlar, Türkçesini anlat. Oruç risalesinde itikaf bölümü vardır. Nasıl yapılacağı orada nasıl bölüneceği vardır. Ramazan Risalesi'nde de belki itikaf sünnetinin faziletine dair hadisler var. Ramazan Risalesi'nde itikafın sevabına dair hadisler var. Oruç Risalesi'nde itikafın fıkhına dair. Önümüzde zaman da var nasıl olsa. Vardır yani bu kitaplardan istifade evet. Etsinler. Tukiye borçlu olan kenardaki nisabın zekatını vermeli mi? Kardeşimden mirastan alacağımı alamadım demiş. Sonra para olarak ödeyecek bana. Bu mal içinde zekat kurban var mı diye sormuş. Şimdi Tokyo'ya borçlu olanın borcu garanti bir borçtur. Nisabın zekatını vermeli mi diyor kenardaki nisabın? Kenardaki nisabın ama borcu tabii senetlemiş. Belli bir borcu var. Tabii belli de bir borcu vardır. Peki o borcu çıktığı zaman, eğer çıkma hakkı varsa, o borçtan sıyrılma özgürlüğü varsa, yani ben ödemiyorum bundan sonraki senetleri diye, yani onun ödeyip ödemeyeceğinden bahsetmiyorum soranın. Evet. Genel manada. Genelde. Genel manada eğer ki ben 24 aydı, 5. ayda kestim arkadaş deyip de ayrılabiliyorsa kanuni ki... Kanuni hakkı varsa böyle. Ki ayrılıyor gibi. Hı hı. Biliyorum. Evet. O zaman o borçlar garanti borç olmaz. Niye? Ya yarın kafası değişti, çekti, ayrıldı. O zaman o borçlar kalmıyor ki. Evet. Değil mi? Efendim? Evet hocam. Durum böyle olunca ne dedik? O zaman o garanti borç olmaz. Ancak o aylığı, yani nisabı hesap ettiğinde ödeyeceği ay var ya. O aylar. O ödeyeceği ayı düşer. Borca sayar. Ama diğer aylar? Nisap günündeki, yani zekat vereceği senede bir kere hesap ediyor, evet ya. Evet hocam. O hesap ettiği, vereceği aydaki onu borca sayar. Diğer aylarda garanti bir borç olmadı. Sayılmaz çünkü neden? Çok çıkan var. Devreden var, satan var. O zaman geri kalan borçları ödemek zorunda kalmıyor ki. Evet hocam. Ama bağlayıcı bir durum var da çıkamıyorum ben buraya. Öyle bir durum var mı acaba? Yok zannedersen. Evet hocam. Bir başka soru. Yani ben ölçüyü verdim yine. Diğeri zaten. Yani ayrıntıları... nizanı verdim. O ölçüye göre vursunlar. Evet hocam. Eğer o borç onu ilzam ediyor, bağlıyor ve ondan hiçbir şartla çıkıp ayrılamıyorsa. Evet hocam. O borcu düşer. Ama mesela 2 ay sonra 3 ay sonra istediğinde ben ayrılıyorum. Hep bir miktar zarar da olsa, kesinti de olsa falan. Ayrılıyor, bir daha ödemek zorunda kalmıyorsa. Anlatabildiğime göre. Evet hocam. Ki ökseri öyle oluyor yani benim bildiğim. Evet hocam. O zaman o ayın borcunu hesap eder. Geri kalanları borca saymaz. Bir başka soru. Bir bankanın ismini vermiş. Genelde kar payıyla çalışan bir banka. Buna para yatırmak helal mi demiş? Haram mı diye sormuş. Kar payı diyorsa, finans diyorsa bunun sistemi, yani kar payı almak helaldir. Evet. Kasten orucunu yiyene yemek hazırlamak caiz mi? Değil. Kasten orucu yiyen hasta değilse, seferi değilse haram işliyor. Haram işleyene yemek hazırlamak da ne oldu? Efendim adama domuz eti vermek veyahut da Allah ahirete inanan efendim ne yapmasın, içki içilen sofraya şarap içki taşımasın. Yani Allah Teala taşıyanına da lanet etti hadisi. Sebep olduğu için mi? Evet. Bir yardım ettiğim için. Yani Allah. Evet hocam. İşte şaribel hamri ve sakıhu, içene de taşıyana da falan. Hal böyle olduğu için adam haram işliyor, o da ona haramı taşıması haramdır. 21 yaşında bunu sormuştuk. Umre görevi. Ama yanlış anlamazlar. Hasta ölüyor falan. Öyle olur mu? Hasta yolcuya verilir. Evet. Hazırlanır sofra. Evet. Tabii, biz öbür türlü mazeretsizi konuştuk. Umre görevimi yapmak için adet süremi geciktirmek suretiyle hap kullanmamda bir sakınca var mı diye sorulmuş. Sakınca yoktur. Ancak doktor, yani vücudunu kendi bilir, çok ağır tepkiler yapıyor da vücudunu, sağlığını tehlikeye sokuyorsa bazı insana yaramaz. O zaman caiz olmaz. Zararlıdır. Ama o tıbbi zarardan dolayı diyorum. Evet hocam. Yoksa normalde vücuduna zararı yoksa serbest. 6 aylık hamileyim. Doktor açık bir bayan demiş. Bana oruç tutma. Günler çok uzun. Çocuk beslenmesi lazım dedi. Ne yapmalıyım demiş. Doktorun açık olup olmaması mühim değil. Doktorun orucun farziyetine inanır olması muteberdir. Orucun farz olduğuna kendi tutmasa bile doktor bir şey alakadar etmez. Orucun farz olduğuna inanan biri ise yani... onun dediğiyle amel eder, çocuğa zarar verecekse. Fakat bir doktorla kalmamalı. Bir iki doktor arasında kıyas. Yalnız ehil olacak doktorlar. Evet. Ehil doktorlardan kıyas yapılıp da aynı karar çıkıyorsa fetva doktora göredir. Evet. Yani çocuğa zarar vereceği demek var, mevcut bir tehlike var demektir. Onlar evet, kilosuna göre, haline göre, şeyine göre değişiyor. Ayrıntıları. Tabii ayrıntılar var. Şeker hastası olur, sağlam olur, fark eder. Birazdan son soruyu soracağız ama bu sorulara siz de sorular ekleyebilirsiniz. Haftanın 7 günü boyunca bu sorular muhakkak bize iletiliyor. Biz de hocamıza iletiyoruz. 6688 hoca yazıp cep telefonlarınızın mesaj bölümüne 6688'i iletebiliyorsunuz değerli dinleyenler. Şimdi de yazmaya başlayabilirsiniz. Hocam soru şöyle. Kar payı alınmasına dair bir programda cevaz verildiğini söylediniz. Şüpheli bazı hususlar göz önünde bulundurularak mı cevaz verildi merak ediyorum demiş. Bankaların meşgale alanı para bilindiği üzere bu bankalar üretim mi yapıyor da kar payı dağıtıyor? Bu kar payın kaynağı hangi ticaretten geliyor? Bu finans kurumları Merkez Bankası'na bağlı devlet tahvili, hazine bonosu vesaire gibi işlemler yapmıyorlar mı? Geceleri bu parayı nerede tutuyorlar? Faize bulaşmıyor mu? kar payları yapılan bir ticaretle faizsiz helal bir kazanç da denilebilir mi? Bir de bunlardan kredi alma diğer bankalardan farklı olan nedir acaba? Her ikisi de satıcıya ödeme yapıp alıcıyı kendine borçlandırmıyor mu? Sizin adınıza kendi alıp size sattığından emin miyiz? Allah razı olsun demiş. Tamam. Şimdi ben banka müdürü, finans müdürü değilim. Bu kadar tafsilatı bileyim. Evet. Velakin onlar soranlar oraya para yatırmak isteyenin hakkıdır. O soruları oraya sorarlar. Yalnız burada mühim olan şudur. Kredi çekme meselesi zaten biz caiz değil dedik. Finans kurumundan da olsa kredi alınmaz dedik. Evet. Kaç kere dedik bunu? Evet. Bir. İkinci, para çekilmez dedik. Hatta emekli maaşı bile olsa çekilmez dedik. Çünkü neden? Üstüne şey binebilir. Bunları söyledik. Çünkü paraya para olduğu noktalar. Az alıp çok ödeme. Ticaret mi yapıyorlar? Ticaret yapıyoruz diyorlar. Ben mali müfettiş değilim. Ama ticaret yapıyoruz dedikleri yapıyor tabii. Efendim ne yapıyor? Kağıt alıyor, şunu alıyor, bunu alıyor, o adam diyor. Ha, biz zaten kaç kere ne dedik? Onlar alsın, kağıt üzerinde şart değil işlemlerde. Ama şifaen şart dedik. Ağızdan söylemesi lazım. Bir yetkilisi, oradaki satış yetkilisi, müdür veya vekili veya satışa imza atma yetkilisi olan bunu yapıyor demektir. O kişi kağıt mı aldıracak, kitap mı aldıracak, arsa mı aldıracak, araba mı aldıracak, alıyor. Ha, işlemde direkt bu adamın üstüne tapu kayıt geçiyorsa bile şifaen de o alıyor, buna sana sattım diyor. O arada yüz yüze, değil mi hocam? O adada ne giriyor? Yüz yüze tabii. Evet. O arada da ne giriyor? Telefonda olur. Yani sonuçta biri konuşması evet, lazım. İletişime geçiyor. Peki o arada ne devreye giriyor? Peşin alırsan şu lira, vadeli alırsan şu lira satışına giriyor. Vadeli satış caiz değil mi? O da bu sefer ne yapıyor? Ben bunu peşin aldım, paraya bağladım buraya. Sen bana 30 ayda ödeyeceksen 100 aldım sana 150'ye sattım. Bitti. Ondan sonra ödüyor. Bu aynı. O alıyor çünkü. Ben aldım diyor zaten. Parayı yatırırken alan o zaten. Normal vadeli bir şey almışım biz gibi. Evet. Efendim parası olan ödüyor çalar. Para kimde? Finans kurumunda zaten. Dolayısıyla ilk alan o. Şifaen o konuşma olduktan sonra muamele öbürün üstünden yürümüş. Evet. İslam kağıda bakmıyor. Akde bakıyor yani. Söze bakıyor. Demek burada ticaret var. Almalar var, satmalar var. Karlar var. Her ay işte aynı parayı veriyor sabit. Ya sabit değil. Adam diyor ki sana geçen ay bu kar payını verdik. Diyor hep birbirine yakın. Bu diyor hiç zarar etmiyor mu? Ya kardeşim zarar etmiyor mu derken burada bir adama para verirsin. O adam zarar eder. Zararı da sana yansır. Kar zarar bir adama para verip çalıştırmak o da helal. Ama adam zarar edince zarar sana yansıtır. Bu öyledir. Ama burada bir büyük müessese var. Burada ne var? Havuz var. Havuz sistemi olduğu için bütün paralar buraya yüklendi. Bir kere bir kağıt fabrikası yandı. Zarar oldu. Bize niye yansımadı? Ya kardeşim kağıt fabrikası yandı ama bu taraftan bilmem efendim sunta fabrikası da kar etti. Yani havuz olursa binlerce, yüz binlerce sistemin içinde burada o zarar ona yansımayabilir. Yansımıyor diye bunun parasının haram olması gerekmez. Zararı yansıtmak esas değildir ki. Kar olduğu gibi. Evet. Olduğu gibi. Ondan sonra kar eden kendi istediği de hibe kabilinden de verebilir. Bu senin kar payın ama ben sana bunu ya da zarar oldu ben yansıtmıyorum. Ben bunu sana hediye ediyorum diye düşünse üstüne ilaveten hediye ona kim ne diyebilir? Dolayısıyla bu sistemin kurtarır tarafı vardır. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri takvada zirvedir. Hal böyleyken ne olur bunların şubeleri her yere açılsa da öbür bankalara hiç ihtiyaç kalmasa buyuruyordu. Ve bütün bu meseleler kendisiyle konuşuluyordu. Bunların hepsini de biliyordu. Ama şimdi bazı hoca efendinin fetvalarına uymayan işte kredi çekme, şu gibi bu gibi çekme, para çekmeler oluyorsa onlar finans adı altında da olsa haramdır. Evet. Bunu ona ayırmak. Veyahut da o almıyor da direkt seni alıyor borçlandırıyor. O zaman ne oluyor? Sana para veriyor 100 lira senden alıyor 110 lira. O faizdir. Ama mutlaka bu muameleyi yapan yetkiliyle sen aldın bana sat. O diyecek ben aldım. Zaten işlemi o yaptığı için o aldım deme aldığı yerine de aldım sattım yapması gerekiyor tabii. İki tane şey var burada. Finans kurumundaki yetkilinin yapacağı. Bir, o arabayı aldığı bayiden, galeriden ben bu arabayı aldım. O da sattım. Birinci budur. İkinci döndü buna. Ben bu malımı şu kadar sana almıştım. O 40 ay vadeli onun seçtiği bir şey. O seçimde istediği serbesttir. Adam evet. İstediği şeyi seçer. O da ben şu rakam, şu kadar ayda, şu kadar vadeyle sana bunu sattım. Hı hı. İki tane işlem var. Bir onunla görüşecek, bir görüşecek buna. Evet. Fıkıh budur. Evet hocam. Yani oradaki detayların hepsi burada benim anlattığımda içine işaret ettim. İçinden zaten bulabilir. Ama kredi zaten caiz demedi ki. Finans zaten baştan olsa, söylemiştiniz. Finans olsa caiz değildir. Evet. Ha, alıp sattığına emin miyiz? Ya alıp sattığına emin miyiz? Ben senin işini yaptığından ne bileyim? Sen böyle yaptıysan sen kendinden eminsin. Aktin ama bu. Aa, bana söyleyeyim. Sen böyle bu. Yapacaksın. Gideceksin, evet. İlgileneceksin. Adama diyeceksin ki ben bu muameleyle olursa bu işi yapıyorum. O da derse yok kardeşim biz ben direkt yapayım. Senin üstüne alıyoruz. Ben öyle onu arayıp aldım sattım. Sen gel buraya aldım sattım. Ya yazı değil, lafta yapacağız. Ben lafla da olsa böyle şeylere gelmem kardeşim diyorsa haramdır. Finans da olsa olmaz. Bunu kendi haklarını kendi arasında. Pırasa gibi arabalar, şeyler, evler dünyada kırıla alıyorlar yani. 3-5 tanesi bunu zorlasa, gitseniz ki böyle muamele mi olur kardeşim? Hocalar diyor ki haramdır. Sen alacaksın bana satacaksın. O zaman hiçbiri kırk diyemez. Ama... Belki prosedür hale getirebilirler bunu. Prosedür yani hale değildi eskiden. Lazım diye. Ama şimdi vardı tabii. İlk zamanlar işte bazı hoca efendiler ismini vermeyeyim. Fetva ayetlerindeydi ve zorluyorlar. Zaten Müslüman halka bunu oturtturmak için baştan bayağı bir titiz gittiler. Fetvalarla amel ettiler. Şimdi larç oldu bu işler. Onun için biz finans kurumlarının yaptığı her muamele helaldir demiyoruz. Evet. Seçici olacağız, şartlar var. Evet. Onların başına bir iş geldiği zaman o işi soracaklar. Ben finans kurumundan ne? Bak para yatırıp kar payı almaya biz helal diyoruz. Geri kalan leasingiydi, bilmem nesiydi, kredisiydi, sattısıydı, aldısıydı. Bunlar fıkha göre değişir. Duruma ben göre. Ben sana burada genel bir kaide veremem. Çünkü neden finans kurumlarının hangi fetva ile amel ettiğini bilmiyorum ki. O başka hocaya soruyor, bu başka hocaya soruyor. Veyahut da o hiç amel etmiyor. Ben onlara diyorum ki para yatırıp finans kurumundan kar payı almak helaldir. Geri kalan işlemlerinin tümü hakkında helaldir da diyemem. Haramdır da diyemem. Helalı da olur, haramı da olur. O işlemleri, işlem sahipleri kendi yapmak istedikleri muameleyi soracaklar. Ona özel sen böyle yapacaksın diye cevap vereceğiz. O cevaba göre gidecek orada onu dayatacak. Olmuyor öbür finansta, olmuyor öbür finansta. Hiçbiri yapmadı, yapamaz. Çıkış yolu bu bahsettikleriniz. Bu kadar. Bunlar tabii birinde başka konuşuyoruz, birinde başka yani farklı konuşmak anlamında demiyorum. Tafsilat farklı elbette, oluyor. Elbette. Artık bunları birbirine eklemeleri lazım. Arkadaşların da bu soruları belki bir araya getirirlerse yapları yarın bir gün o konuda bir 3-5 evet. Cevapta belki 40-50 dakikalık, 100 dakikalık şafi bir cevap olur. Yani bunlar yarın mutlaka evet. Arşivlenilip de soruya göre dediğiniz yani bu gibi. Sorular bugün evet. Başka bir şey daha ilave ediyoruz bilgiye. Evet hocam. Bugünkü programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Ben izninizle. Sorulara bakalım. Şuradan. Durum ne? Şunlar hocam sorular. Bunlar kaldı şöyle. Bu sayfalar. Yok onlar hepsi bitti. Şu bitti kaldı. Tamam. Şu kaldı. Onlara da bakalım sadece. Hızlı bir gidelim. Şuna bakalım mı hocam? Bakalım hızlı. Tamam. Hocam acaba... Ama bu şey değil. Bu yeni değil. Bu şeyler bitti mi? Onları bitirdik hocam. Bitirdikse onlar bitti. Tamam. Onlar bitti. Ben izninizle cep telefon numarasını anons etmek istiyorum. Değerli dinleyenlerimiz 0546 not alabilirsiniz. 370-2020. 0546-370-2020. Bu cep telefon numarası hocamızın üzerine kayıtlı. Ve tüm sohbetleri, yenilenen sohbetlerle beraber başka bir yerde bulamayacağınız özel dersler de sürekli ekleniyor. 0546-370-2020. Orada zaten robot size gerekli müdahaleyi yapıyor, sizi yönlendiriyor. Bir de cep telefon numaranıza muhakkak hoca yazıp 6688'e mesaj iletebilirsiniz. Aklınıza kalan tüm sorular cevap buluyor. Bak şuradaki evet, şu soruları alalım diyelim. Hangi soracağım? Bu yarınki oruç meselesi. Bir şunu alalım, bir de şu topluca yemek meselesi. Evet hocam. Nur suresinin 61. ayetinin son kısmında dostlarınızın evlerinde bir arada topluca yemek yemenize bir sakınca yoktur ayetine dayanarak kadın erkek karışık beraber yemek yenileceğini bazı müftüler söylüyorlar demiş. Bu konuda bir açıklama yapar mısınız diyor. Kadın erkek bir arada yenmeme meselesi. Zaten kadın erkekler bir efendim yabancıysalar birbirine, hı hı. Yani evlenmeleri, birbirine nikahlanmaları serbest durumda yabancıysalar, bu bir arada oturmaları sakıncalıdır. Hı hı. Hele de kadının avret yeri başı gibi açıksa, o zaman hep de haramdır. Hı. Yani bir sofrada yemek yemek derken veyahut da bir odada oturmak da aynı şey. Burada Usul nedir? Babasıdır, kardeşidir, oğludur, kocasıdır vesaire. Kocasının kardeşidir. Bu sakıncalıdır. Namara. Çünkü neden? Kocası onu boşasa veya ölse onunla evlenebiliyor. Ebediyen evlenemeyeceği. Dayısı gibi, amcası gibi işte böyle. Ebediyen evlenemez. Ama dayı oğlu, amca oğlu değil. Oğluna geçti mi evlenebiliyor. Asla evlenemez yani. Kim öyle, kiminle evlenemiyorsa bir kadın veya bir adam kiminle evlenemiyorsa asla. Onunla yemek yiyebilir. Onunla oturur yemek yer. Oradan tabii işte üst baş tabii değerli toplu olmak lazım. Şimdi bunun dışındaysa zaten o zaman eğer avretleri kadının gözüküyorsa başı gibi, işte ayağı gibi, dizi gibi bu yine haramdır. Bir odada tek kalıyorlarsa halvettir. Bu haramdır. Tek başına kaldıkları için. Ha, kalabalık meselesine geleceğim. Eğer şartlar yerine geliyorsa yani tamamen herkes avret yerleri kapalı şudur budur. İşte geçen haçta yedik falan evham etti bir kardeşler. Haçımız bozuldu mu dedik bozulmadı. Bu durumda olursa efendim yine yani haram demiyoruz. Haram demiyoruz ama setnel-i cerayı harama götüren sebeplere engel çıkartmak. Çünkü kadın erkek yemek yerken o arada muhabbet gelişir. Efendim sesli konuşmalar olur. Güldürücü bir şey olur. Sesli gülmeler olur. Kahkahalar olur. Normaldir. Yiyorlar, içiyorlar. Bunlar da hemen birbirinin tabii yüzüne bakmak zuhur eder. Yüz avret değildir. Yüz avret değildir ama herkesin bakışına garanti verilmez. Garanti verilemeyince İslam hükmü genele göre verir. Efendim 10 kişiye 5 kişiye göre veremez. Burada leyse aleyküm cünahün tekulu cemiyane ve ştata topluca veya ayrı ayrı yemenizde günah yoktur ayeti. Toplu bir arada kadın erkek karışık yemek hakkında değildir. Ayetin manası insan tek başına yemesi hani misafirsiz hane halkı olmadan tek başına yemesi haram mı günah mı evhamına cevap vermek içindir. İster ev halkı toplanın yiyin. İster misafirlerinize kadın erkek ayrı kalabalık yiyin. İsterse bir insan tek başına otursun yesin. Yani tek başına yenmez. Caiz değil işte misafir alacaksın bulacaksın. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın faziletli anlatılık. Burada günah yok diyor. Ama ne diyor? İşte ala ta'amikum mübarek lekum fi. Yemeğin başında sofrada toplanırsanız birlikte yer içerseniz size bereketli olur o yemek diyor. Yani yemeğin bereketi istimadadır. Hatta bir çanaktan yenmesindedir. Ayrı ayrı tabaklara bölünmesi de bereketi kaçırır. Sünnet midir sünnettir. Hocam? Bir yer ortadan yenir, bitince tekrar doldurulur. Onun için herkes önünden yesin diyor. Çünkü bereket ortaya iner diyor hadis-i şerif. Herkes bu yemen içmenin adabı var. Bunu diyor yani toplu ama peki ben tek başıma yani acıktım şimdi biri de yok veyahut da o yemiş yemiyor benden. Aç mı kalayım? Ha sen ye canım bir günah yok diyor. Yoksa kadın erkek toplanın birlikte grupla yiyin. O ayet ondan bahsetmiyor ki. Evet hocam. Bizim Efendi Hazretimizin meali var. O mealden baksınlar. Arif'in yanlarına sonra o meale baksınlar. Şimdi ayetlerin mealini mutlaka bizim o meale baksınlar. Efendi Hazretlerimizin riyasetinde yazılan. Çünkü orada bunlar parantez ve dipnotlarla anlar. Açıklamalı zaten mesele böyle. Bir anlamış olur. Hocam niyet ederken bugünkü oruca mı yarınki oruca mı niyet edeceğiz diye soruyor. Yarınki oruca niyet edecek. Yani efendim. Bugünü şöyle düşünürsek mesela. Yani ya bu gece oruca niyet eden mesela iftarda yarın da tutacağım diyor Ramazan'da. Velisavmi gadin neveytü. Yarının orucuna niyet ettim denecek. Orada efendim o mesele var. Evet. Ondan sonra. Bir de hocam Arifan dergisi artık kitapçılarda da bulunuyor. Enti kitapçılarda evet. Da bulunuyor. Bayilerde de bulunuyor. Şimdi Arifan dergisi önümüzdeki ay çok önemli. Efendi Hazretlerimizin Muhammed Havami Hoca Efendi geldi. Onunla ilgili beyanları, resimler, Efendi Hazretimizin Bursa ziyaretleri, kıymetli annesinin kabrinde oftaki ziyaretleri, evet. Zavadikli hocamızın efendim cenazedeki ziyaretleri, birçok bizim reddiyemiz, bu evlatlık mahrem efendim değildir, yabancıdır konusunda İslam onları reddiyemiz. Benim hocam, Resul hocamın benimle ilgili röportajı, yani çocukluğumdan nasıl okuttuğu beni, evet. Çok güzel konular var. İnşallah hem bütün bayilerde, tüm bayilerde ve enti mağazalarında da bulabilecekler bunu. Efendim. Evet. Takip edebilirler. Şu mesele var. Hangisi hocam? İkincisi. Şu ya. Nikah tazeleme işi. Ne demişler orada? Ondan sonra bir de ne var? Şu Yahudi Hristiyan meselesi var. Cenneti geçen hafta cevaplanmıştı hocam. Onu kısaca bir daha tamam, soralım tekrar hocam. edelim. Burada o ikisi var. Evet, sondan başlayalım hocam. Gerçek Hristiyanlar ve Yahudiler cennete girecekler mi demiş. Gerçek girmeyecekmiş gibi algılandı diye de eklemiş. Gerçek Hristiyan ve Yahudilerin iki tane manası var. Şimdi gerçek Hristiyan ve Yahudi derken şu andaki hakiki gerçek Yahudi Hristiyan gerçek kafir demek o. O ebedi giremeyecek. Ama burada ben şunu anlıyorum. Yani Musa Aleyhisselam zamanında tahrif edilmemiş dine uyanlar, İsa Aleyhisselam döneminde İncil bozulmadan ona tabi olanları kastediyorsa, İslam gelmeden önce. İslam gelmeden evvel veyahut da İsa Aleyhisselam gelmeden Musa Aleyhisselam'a tabi olanlar. Mesela orada da İsa Aleyhisselam gelse inanmasa o da giremez. O döneme yetişip de inanmasa. Ama Allah'tan gelen tek din İslam'dır. Musa Aleyhisselam da Müslümandır, İsa Aleyhisselam da. Onların getirdiği kitaplara ve dine, onların zamanında, o kitapların yürürlükte ve geçerli olduğu zaman, ne zamana kadar? Yeni bir peygamber kitap gelene kadar. Yani şey. İncil gelene kadar, İsa Aleyhisselam gelene kadar, Tevrat hakkında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelene kadar geçirmiş bütün kitaplar hakkında. Onlara inanıp amel edenler cennete girer. Ama bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adını işitip de ona inanmayan ve İslam'a girmeyen, Yahudiliği Hristiyan bıraktım, İslam'a girdim diyecek. Bıraktım diyecek, öyle iki dinli de olmaz. Ona da inanıyorum, ona da inanıyorum. O da peygamberdi ama ben Müslüman değilim. O da giremez. Ancak İnanacak sonra da ittiba edecek. Yani ittiba ne demek? Orayı bırak buraya, o iki yere birden uyulmaz. Ve tebe'un nurallezi unzilema. Onunla beraber indirilen Kur'an'a uyacak şartı var. Onun kurallarına Müslüman göre. Olma şartı var. Tabi amel şeyi hepimizle alakalı. O bizim de eksik amelimiz var, onu demiyoruz. Ama din olarak tabi olacak, inandığı din olarak. Onlar girerler. Efendim giremezler ama gerçek dediğinden kastı. Kendi dinlerine tam tabi olanlar, o zaman evvelce ölmüş olanlar girerler. Şu anda Kur'an'a inanmayan, İslam'a inanmayan, ben Müslümanım demeyen hiçbir Yahudi Hristiyan hangi dine mensup olsa olsun cennete giremez. Kıymetli hocam, nikah tazeleme konusunda bilgi verir misiniz diye soruyor. O nikah tazeleme diye bir şey yoktur. Nikah ya vardır ya yoktur. Nikahın tazesi bayatı yoktur. O bir iman tazeleme vardır. Kelime-i şehadet getirilerek yani iman tazelemek iyidir. Ama nikah ne bayatlar ne eskidir. Talak üçtür. Ya biri gitmiştir, ya ikisi gitmiştir, ya üçü hepten birden gitmiştir. Üç bağ deniyor değil mi hocam? He, ama nikah tazelemek dediğinden kastı şudursa, o başka. Evet. Yani adam bayin bir talakla, kinaye yollu falan der, bir şey der. İşte babanın evine git falan, boşama dedi falan, o gider. Ondan sonra o ne olur, bir daha dönmek için iki bağ kalır. Biri gider ama o iki bağ ile de dönmek için yeni nikah gerekir falan. O tazelemek değil o. Tazelemek değil. Yani o tazelemek değil. Çünkü o birleşmenin şartı. Yani o yani bayatlamayı tazeletmek gibi algılanıyorsa o hurafedir. Evet. Onun aslı yoktur. Ama benim iki bağım kaldı birleşmem için bir yeni nikah. Yani kıyar ama o yine iki bağ kalıyor. Bir gitti zaten. Elde var iki evet. Ama o yeni nikah gerekiyor. İsa evet. O zaten nikahtır, tazelemek değil o. Zaten devam ediyor diyorsunuz. Yani evet. Yeni nikah lazım. Lazım yani. Evet hocam, bugünkü programın sonunda son olarak bir şey var mı? Bir daha kontrol edelim. Siz de ilanlarınızı yapın evet. Bu arada. Evet, bu arada şeyin, bundan sonraki haftalarda da hocamızın tüm sohbetlerini yine o bahsettiğim cep telefon numarasından edinebilirsiniz. Oradan izleyebilirsiniz. Bu arada sorularınızı siz de fark ettiyseniz ne kadar açık ve net yazarsanız o kadar sorulması kolay ve hocamızın da cevaplaması o duruma göre daha kolaylaşıyor. Özellikle ailesel mevzularla veya işte bu miras hukukuyla alakalı tam olarak cümlelerinizi tam derleyip toparlayarak bize iletirseniz daha kolay oluyor cevaplanması. Hangisi hocam? Burada şu var, kuşluk namazı meselesi. Kuşluk namazı vakit soruluyor. Evet hocam. İşrak namazını illa güneşten 45 dakika mı sonra kılmamız gerekiyor? Daha sonra da kılınabilir mi? Kuşluğun vakti ne zaman diye iletmiş. Ya işrak namazı güneş doğduktan yarım saat sonra kılınabilir. 45 dakika sonra kılınsa daha iyidir. Çok sıkıntıda falan 25 dakikada kılınabilir. Ondan aşağı düşmemelidir 25 dakika. Ama güneş baz alınacak. 6.30'da doğuyorsa diyelim 7'ye 5 kala. Bizim takvimlere baz alınır. Takvime baz alacağız. Güneş doğduğunu yazıyor orada. Evet. Ona göre kılınır. Ondan evvel kılınmaz. Ama 45 dakikadan sonra kılınmaz mı? Kılınır. Ama şart şudur. Sabah namazının farzını kıldığı yerde oturacak. Arada da dünya kelam konuşmayacak. Şimdi yerini değiştirirse veya dünya kelam konuşursa o kâne levkeyde haccetin ve umretin teammetin bir hac bir ömre tam sevap. Üç kere tam buyurdu. Bu sevap tereddüt etmez. Şart bozulduğu için. Normal nafile kılmış olur. Ama bu sevabın tereddüt etmesi için şart koşuyor. Dünya kelam konuşmuyor ve yerinden kalkmıyor. Şimdi bir adam namazdan sonra oturdu, zikretti, etti. 2 saat etti. 6:30'da güneş doğdu, o kalktı. 10:30'da kılıyor, kılar. O işrak namazı yerindedir. Çünkü yerinde duruyor, adam zikrediyor. Zaten takip etmeye başlamış. Tamam. Evet. Arada bir fasıla olmadığında. Ama en evvel 25 dakikadan evvel kılmamalıdır. Ondan sonrası için sınır yoktur. Oturuyorsa 4 saat zikirde daha o zaman da kalksa 2 rekat. Ama dünya sonra kelamı konuşmadan. Girmeyecek ve yerini değiştirmeyecek. Yürümeyecek yani hareket edip hareketsiz bir taraflara bir gitmeyecek. Evet hocam. O da öyledir. Ondan sonra efendim başka da bir şey kalmamıştır. Hocam sağlık saatiniz bu arada nasıl? Yorgun olduğunuzu söylemiştiniz. Yani radyosunu işte veya şu anda konuşurken Allah razı olsun bizi dinleyenlerle efendim sohbet ederken bir kuvvet geliyor. Maşallah. O kuvvetle biz de hizmete devam edeceğiz. Ancak özellikle rica ediyoruz. Arifan dergisine desteklerini bekliyoruz. Bayilerden, enti mağazalarından, temsilcilerden, abonelik tarikiyle. Bu ehli sünnetin sesidir. Buna çok güç, kuvvet vermeleri lazım ki efendim doğru inançlar insanlarımıza ulaşsın. Bizim eserlerimizin hepsini yine takip etsinler. Okusunlar, oralarda çok ilim bulacaklar. Biz burada 2 saatte ne anlatacağız? O onlarca senede yazılmış o kitaplar. Evet. Onlardaki ilimlerden istifade etsinler, insanları da haberdar etsinler inşallah. Yarın gece perşembe sohbetini de internetten canlı veriyoruz artık. Cübbelahmethoca.tv'den perşembe akşamı sohbetlerini girip saat 9'da görüntülü şekilde internetten veriyoruz. Perşembede yeni başladı. Bu yoktu. Perşembe sohbetleri en canlı sohbetlerimizdir. Evet. Çünkü çok kalabalık olan bir sohbettir. Katılan zaten. Ve evet. Mübarek Cuma gecesinin fazileti de var. Mutlaka onu da internetten dinlesinler, insanları haberdar etsinler. Derdimiz dinimiz olsun. Evet hocam. Dinek inne mavlehmuk ve demuk. Resulullah öyle buyurdu. Dinine sarıl, dinine yapış. Din senin kanındır, etindir, canındır, özündür, her şeyindir. Din, iman, senin dinden başka bir şeyin yoktur. Sonsuz hayatın, ebedi ahiretin dine bağlıdır. Onun için öbür işler zaruret miktarıdır. Bu iş anam iştir, temel iştir. Yaratılış gayesi kulluk ve ibadettir. O da ilme bağlıdır. Bilmeden amel olmaz. Evet. Onun için mutlaka öğrenme yolunda bu kanallarımızı, sohbetlerimizi takip etsinler. Demin ilan ettiğin numarada da hizmete yönelik bütün efendim hem istifade ederler hem de o hasılat hizmetin kuvvetlenmesine, her yere ulaşmasına, daha büyük oluşumlara, daha kaliteli hizmetler verilmesine sebep olur. Bakın bugün ehli batılın, ehli bid'atin, reformistlerin ne güzel, yani ne güzel demeyeyim. Yani onlara göre teknik manada evet, efendim güçlü. Güçlü, evet. Güçlü televizyonları bile vardır. Evet. Bugün bizim bu şeyimiz yoksa halkımızın bize desteklerinin zayıflığındandır. Sesin cılız çıkmasındadır. Çıkmasındadır. Şimdi evet, bizi seven sayısı en fazladır belki evet, nispette. Ama bir hizmetlerde irtibat yoktur. Biz de bu irtibatlar için bu kanalların hepsini kullanıyoruz. Artık her yönden dinlesinler, istifade etsinler. Bahane kalmadı galiba. Bahane kalmadı. Her evet, şekilde hayır ulaşıyor, tebliğ ulaşıyor. Ama onlar da evet, bizi desteklesinler, soru sorsunlar, kitap alsınlar, dergiyi desteklesinler. O telefon numarasıyla oradan 5 dakikalık, 10 dakikalık dinlemelerle de olsa büyük destek olur. Hem insanlara tebliğ olur, hem de hizmete destek olup hizmetin daha kaliteli bir şekilde artmasına vesile olurlar. Allah hepsinden razı olsun. Sizden hocam. Ve Allah Teala hocamız, Zahidik Mustafa Efendi hocamıza garip rahmet eylesin, kabrini nur eylesin, derecelerini âli eylesin. Tarafımızdan hayırlı mükafatlandırsın. Amin. Amin. Evet, ruhu için biz bir Fatiha hediye isteyelim. Var mı ilanlar? Bitirdik hocam inşallah. Tamam. Hoca Efendimizin, başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve âli ashabının sonunda Zahendikli Mustafa Yıldız hocamızın kıymetli pak ruhu şerifine hediye olmak üzere hepiniz buyurun. El Fatiha.